Καλησπερούδια σας, καλησπερούδια σας. Καλησπερούδια. Καλησπερούδια σας. Είστε καλά? Καλά είμαι. Καλά είμαι. Εσείς τι κάνετε, κυρία μου? Με ακούτε. Καλά είμαι. Σας ακούω και είστε καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ που και απόψε. Πάντε μαζί, καλά είμαι. Που και απόψε είναι Σάββατο και είμαστε. Που υπάρχουμε, ναι. Σάββατο λοιπόν στο Σιφαντόλα Μουσικά και για ένα διωράκι θα είμαστε μαζί σας και σήμερα είμαστε, έχουμε ετοιμαστεί για να συζητήσουμε, να απλώσουμε στο τραπέζι του Σιφαντό σιωπή την φιλία. Αχα, την φιλία. Να κάνεις τα σχετικά σου, να δω γιατί, γιατί φωνάζει ο Ίγκη, γιατί κάτι βλέπει για να φωνάζει. Ωραία. Κάνω εγώ λοιπόν, λέω εγώ την καλησπέρα, δηλαδή, έτσι. Για να μην, τα ζώα δεν τα χτυπάω. Okay, λοιπόν. Λέμε λοιπόν καλησπέρα, καλησπέρα στον Φίλιππο, στην Αλκιόνη μας, στον Κούκς, στην Νία, σε σένα και σε μένα βέβαια, στον Κάπτεν Μόργαν, στην Ευαγγελία Σακελαρίου, στον Στίμον, ο οποίος μας φρόντισε δεόντως αυτή τη φορά να μας δώσει πολλά πολλά τραγούδια. Ναι, καλά, δεν το συζητώ. Ναι, ναι, ναι, πολλά τραγούδια, πολλά τραγούδια. Και ποιος άλλος, αυτή, προς το παρόν. Και βέβαια έχουμε και 5 ντροπαλούς επισκέπτες. Και σε αυτούς. Και σε αυτούς. Με σεβασμό. Έτσι, το κεφάλι λοιπόν. Κλείνουμε και λέμε καλησπερούδια. Να είναι καλά που είναι κοντά μας όλα τα παιδιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς τους υποσχόμαστε ένα πολύ όμορφο, ευχάριστο διωράκι. Πάμε για τραγούδι. Ωραία το πανέμενε, πάμε, πάμε, πάμε σιγά σιγά. Okay. Να δούμε τι γίνεται. Και μια και η Σιλιά παλεύει και με τα μικρόφωνά της, να σας πω μάθημα σολφές για αρχή. Μια παρέα φίλων που ξεκινήσανε να κάνουν έτσι, πώς να το πω, συμμετοχή για την Ελλάδα, 1970 τόσο. Oh, Λοιπόν, κυρία μου, είστε εδώ, με ακούτε? Εδώ είμαι, κυρία μου. Γιατί μάλιστα. Πώς? Γιατί να μην σας ακούω? Ρωτάω, διότι άμα θέλω μιλάτε, να ξέρω. Σας ακούω, άμα δεν μιλάτε, εδώ είμαι. Ωραία. Εδώ είμαι και θα με συγχωρήσετε λίγο, οι φίλοι δηλαδή που με γνωρίζουν ότι είμαι έτσι λίγο πιο τζαρδάτη, να με συγχωρήσουν λίγο πιο λιγάκι μέσα. Γιατί γίνεται έτσι εδώ ένα πηγενέλα, οπότε είμαι λίγο στην τσίλια κι εγώ, γιατί προσπαθώ να κάνω τον τροχονό μου από εδώ, από εκεί, ξέρεις. Δεν πειράζει, συμβαίνουν θα χαλαρώσουμε αυτά. Όμως ένα τέταρτο θα μου δώσετε, τίποτα άλλο. Σε 2-3 τραγούδια θα είμαστε μια χαρούλα, σας το υπόσχομαι αυτό. Ωραιότατα, ναι, αμέ γιατί όχι, βεβαίως. Έτσι. Λοιπόν, άλλωστε σήμερα μέχρι τις 10 θα έχουμε πάρα πολύ χρόνο για να όχι να αναλύσουμε, όχι, δεν είναι σωστή λέξη, αλλά να μιλήσουμε τελικά για τη φιλία και τι είναι φιλία, τι προσωπικά αντιπροσωπεύει για μας, για μας δηλαδή τι αντιπροσωπεύει, βγάλετε τη λέξη προσωπικά, τι αντιπροσωπεύει για μας, πώς βλέπουμε τους φίλους μας, πώς μας βλέπουν αυτοί, τι θέλουμε από τους φίλους μας, τι θέλουν αυτοί, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε. Okay. Ναι. Η φιλία είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα που έχει πολλές προεκτάσεις, έχουμε να πούμε αρκετά. Ναι, γιατί είναι κάποιοι, ας πούμε, που δεν θέλουν. Τη φιλία τη βλέπουν σαν σχέση, μάλλον τη σχέση τη βλέπουν φιλία. Ενώ είναι σχέση, το λένε φιλία. Και το αντίθετο, μπερδευόμαστε δηλαδή. Να το ξεδιαλύνουμε λοιπόν, τουλάχιστον εμείς όσο μπορούμε, έτσι. Να το ξεδιαλύνουμε ελαφρώς. πώς το λένε, εντελώς ακροθυγός και εξαπαλών ονείχων. Που λένε και λέγανε και οι αρχαίοι μόνοι πρόγονοι. Βέβαια, αν κάποιος από τους φίλους θέλει να συμμετέχει, με τα χαράς περίσχιας, τη διαδικασία την γνωρίζετε. Τη διαδικασία την γνωρίζετε, είναι εύκολη, μέσω Skype. Αν θέλει κάποιος να μιλήσει για το θέμα και έχει κάτι να πει, βεβαίως να έρθει. Θα μας είναι πάρα πολύ ευχάριστο, έτσι, να ακούσουμε την άποψή του, να μοιραστούμε απόψεις, γιατί τελικά το μοίρασμα είναι εκείνο που έχει σημασία και τίποτε άλλο. Το να μοιραζόμαστε, είτε πληροφορίες είναι αυτές, είτε οτιδήποτε. Αν δεν το μοιραστούμε, δεν παίρνουμε κι εμείς χαρά. Πολύ σωστό. Πάρα πολύ σωστό. Οπότε νομίζω ότι είμαστε σε καλό σημείο, έτσι. Mm-hmm. Μάλιστα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν να φροντίσουμε λίγο για τη χαλάρωσή σου. Έτσι, ευχαριστώ έτσι. Πάρα πολύ. Όχι, για να εξηγήσω και στα παιδιά, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ήταν έτσι μια μέρα γεμάτη ένταση. Εγώ τα μοιράζομαι άλλωστε όλα. Ήταν μια μέρα γεμάτη ένταση και η χτεσινή και η σημερινή και η εβδομάδα θα έλεγα έτσι λιγάκι ζόρικη, ξέχωρα από κάποια διαλυματάκια, νυχτερινά, η μέρα, το φως της ημέρας με πλάκωνε και αυτό μου δημιούργησε ένα απίστευτο άγχος. Και λίγο πριν την εκπομπή, λέω γιατί έχω αυτόν τον πονοκέφαλο, να έχω πάρει τόσο ντεπών. Αυτό δεν πέφτει και τελικά ανακαλύπτω ότι είχα τουλάχιστον 110 παλμούς καρδιακού. Μπορούσες να πάρεις ένα τηλέφωνο το φίλο σου και συμπαραγωγό σου να σου δώσει τη συμβουλή του. Αν μη τι άλλο θα σήκωνε λίγο από το βάρος σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να σε καλώ. Λοιπόν, φίλε από την Τάνια Τσανακλίδου, έτσι λίγο να ηρεμήσουμε. Σε φίλε, δεν σε ξέρω φίλε. Πες μου το όνομα σου, αλλά λόγια φέρω το. Τσιγάρο φίλε, τη φωτιά σου δώσ' μου. Κάθισε κοντά μου λίγο έτσι για να ζεσταθώ απόψε. Κι αν κλάψω φίλε, θα ανεβούμε μόνοι. Και φοβάμαι Θεού, άγγελε της νύχτας, στις φτερούγες σου θα μπω απόψε. Ρωτάς ποια είμαι, ποια στα αλήθεια είμαι. Να πω κάποιο ψέμα, πρέπει να κρατάει για να πω κι απόψε. Μη φεύγεις φίλε, φίλε. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται. Πριν ξεκινήσουμε, θέλω να πω... Στον αέρα. Ναι, ναι, βεβαίως είμαστε στον αέρα. Θέλω να πω ότι ο Στίμων, ο οποίος φρόντισε έτσι να μας, να μου δώσει δουλειά μπόλικη, έστειλε 3 μηνυματάκια, λέει παρόν, καλησπέρα, καλή εκπομπή, δεν έκανα, λέει, από τίποτα, απολύτως τίποτα, όλη η δουλειά έγινε από εσάς. Σιγά τη δουλειά, αντιγράψαμε, μετατρέψαμε και βάζουμε τραγουδάκια. Οπότε εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Στίμων. Καλησπερίζουμε και τη Μέρη Όμικρον. Ναι, ναι, ναι. Sorry. Τον Λάμδα Νίκο. Βεβαίως. Ναι, ήρθε. Η Αφροδίτη, ο Λάμδα Νίκο 69, ο φίλος μου και κουμπάρος μου. Καλησπέρα εδώ δίπλα. Αυτά. Πάμε. Πριν ξεκινήσουμε να πούμε ότι τελευταία με το ραδιοφωνό μας γίνεται έτσι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Τσακωνόμαστε, να φανταστείς εντός εισαγωγικών ποιος θα πρωτομπεί. Έτσι. Γίνεται φοβερό παιχνίδι. Α, πες μου να έρθω κι εγώ να παίξω. Θα μπω. Τις βραδινές, μάλλον τις νυχτερινές, φεύγεις. Α, έτσι το πάτε. Τώρα θα δεις τι έχει να γίνει. Τώρα θα δεις τι έχει να γίνει. Θα βάζω κι εγώ υποψηφιότητα κάθε βράδυ. Πριν ξεκινήσουμε, θέλω να διαβάσω κάτι που το οποίο το έχω κάνει μισό, παιδιά. Το έχω κάνει copy-paste, έτσι, και θα ήθελα, ας πούμε, να σας το διαβάσω. Κάποιοι που έχουν μισό λεπτά και... Ναι, τώρα πρέπει να βάλω να πω λίγο ησυχία. Μίλα εσύ λίγο, έρχομαι. Μάλιστα, βεβαίως, να μιλήσω. Έχει εκεί τα παιδιά, πώς τα λένε, τα σκυλιά, την παρέα και γίνεται χαλασμός κυρίου. Λοιπόν, εγώ έχω να πω ότι η σημερινή εκπομπή, η μουσική της σημερινής εκπομπής, κατά βάση είναι μουσική δική σας, δηλαδή εσείς επιλέξατε τα πολλά τραγουδάκια τα οποία θα ακούσουμε σήμερα, έτσι. Και γι' αυτό είμαστε, τουλάχιστον εγώ είμαι πάρα πολύ ευτυχής, διότι ήρθαν μηνύματα και στο φόρουμ, αλλά και στο Facebook και τα λοιπά, και νομίζω ότι ήταν πολύ καλές οι επιλογές, ήταν πολύ καλές, θα τις ακούσουμε σιγά σιγά. Τώρα μπορείς να διαβάσεις. Ναι, πριν φύγουμε λοιπόν, έχω δει μια πολύ όμορφη εικόνα που γράφει, δεν γράφει τίποτα, γράφει απλά τα στοιχεία που πρέπει να έχει, η φιλία. Θα τα διαβάσω και μετά θα διαβάσω ένα μικρό κείμενο το οποίο το έχω κλέψει, έτσι. Ουσιαστικά, αλλά το έχω ποστάρει στο blog μου. Λέει, αλληλοβοήθεια, εμπιστοσύνη, συνεργασία, ενθάρρυνση, ειλικρίνεια, συνεννόηση, ευγένεια, συμπαράσταση, αγάπη, ενδιαφέρον, μοιράζομαι και νιάξιμο. Και βέβαια, το σημαντικότερο, εμπιστοσύνη. Αυτά τα συστατικά θέλει μια φιλία για να μείνει στον αιώνα των αιώνων. Το να έχει κάποιος, λέει, αληθινούς φίλους είναι μεγάλη υπόθεση. Πότε όμως είναι μια φιλία αληθινή, προορισμένη να αντέξει στις τρικυμίες του χρόνου, και πότε είναι απλά και μόνο μια παρέα που σήμερα είναι και αύριο δεν θα είναι. Το βασικό που πρέπει κάποιος να κοιτάξει για να διαχωρίσει αυτές τις δύο καταστάσεις είναι τα κίνητρα πίσω από το συναπάντημα. Σε μια αληθινή φιλία βρίσκομαι μαζί με τον άλλον άνθρωπο για να μοιραστούμε την ίδια τη ζωή, τις χαρές και τις λύπες της. Ο αληθινός φίλος είναι συνειδηπόρος μου, όχι μόνο στις εύκολες και ευχάριστες στιγμές, αλλά επίσης στις αναπόφευκτες περιόδους θλίψης και δυσκολίας. Σε μια γνήσια φιλία υπάρχει ο αμοιβαίος σεβασμός, ώστε να υπάρχει ώρα και χώρος για να εκφραστούν όλοι. Ο καλύτερος φίλος είναι αυτός που δεν φοβάται να μας πει την αλήθεια, αν πιστεύει ότι σε κάτι έχουμε παρεκτραπεί. Είναι όμως παράλληλα έτοιμος να σεβαστεί τις επιλογές μας, έστω και αν διαφωνεί, χωρίς να φύγει από το πλευρό μας. Σε αντίθετη περίπτωση, όταν μιλάμε για σκέτη παρέα, τα κίνητρα είναι διαφορετικά. Εδώ δεν συναντιόμαστε για να μοιραστούμε τη ζωή στην ολότητά της, αλλά μόνο για να ευχαριστηθούμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Πρόσκαιρα πράγματα που την χάνει να μας αρέσουν και τον δύο. Σε τέτοιες σχέσεις γνωρίζουμε κατά βάθος ότι υπάρχουν όρια στο ότι μπορούμε να μοιραστούμε με τον άλλον. Όταν πια ο ένας από τους δύο βαρεθεί, κάνω το πως κάνει η δασκάλια. Ναι, όταν ναι, ναι. Πια ο ένας από τους δύο βαρεθεί, τη συγκεκριμένη απόλαυση που τους ένωνε ή αν προκύψει εντωμεταξύ κάποια διαφωνία, η φιλία αυτή εξανεμίζεται. Αυτά. Μάλιστα. Όπως λέει ο Φραγκλίνος, δηλαδή, αληθινός φίλος είναι αυτός που στον κόσμο μιλάει για τα προτερήματά σου, ενώ σε σένα για τα ελαττώματά σου. Ακριβώς. Πολύ και μάλιστα γράφω εγώ πιο κάτω, γιατί πάντα έτσι μου αρέσει να συμπληρώνω. Ο μανδύας της φιλίας κοστίζει, και όταν κάποιος επενδύει σε αυτόν, δεν το κάνει μόνο για να κρύψει τη γέμια της ζωής του. Η φιλία θέλει μεγαλείο ψυχής και καρδιάς. Αυτά. Εγώ έχω να πω ένα απόφθεγμα το οποίο πολύ μου άρεσε κάποτε που το διάβασα και νομίζω ότι είναι κορυφαίο. Και από εκεί πέρα δεν έχω να πω κάτι άλλο. Έτσι. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι οι φίλοι είναι η συγγνώμη του Θεού για τους συγγενείς μας. Ναι, ναι. Εντάξει, δεν είναι απόλυτο. Δεν το βάζουμε έτσι, ναι. Εντάξει, εντάξει, δεν το βάζουμε απόλυτο, αλλά όμως είναι. Είναι. Έχει αυτό τη λογική. Υπάρχουν και συγγενείς που είναι διαμάντια. Ναι. Και βέβαια θα σας διαβάσω τις απόψεις. Απλά με τους φίλους, ξέρεις τι γίνεται, να σου πω κάτι. Με τους φίλους έχεις τη δυνατότητα να τους επιλέξεις. Και αυτό είναι, όπως λέει και το άσμα, τους φίλους τους διαλέγουμε, γι' αυτό δεν τους παιδεύουμε. Δηλαδή... Τους επιλέγουμε για αυτό που είναι. Ακριβώς. Δεν τους επιλέγουμε ούτε για να μας μοιάσουν, ούτε για να τους αλλάξουμε. Έχει σημασία. Όχι βέβαια. Τη στιγμή που τους επιλέξαμε, σημαίνει ότι αυτό που είδαμε, αυτό που μας κέντρισε το ενδιαφέρον, αυτό που μας τράβηξε... Μας έφερε κοντά τους. Ναι, αυτό που μας τράβηξε προς αυτούς, μας άρεσε. Δεν γίνεται μετά λοιπόν να του ζητάς να αλλάξει. Έτσι, όχι βέβαια, αν προσπαθείς να αλλάξεις το φίλο αν, σου, επί της ουσίας κάνεις λάθος. Και αν αλλάξει το χαρακτήρα, εννοείται, και αν ζητάς κάποια πράγματα, του λες ας πούμε κάποια πράγματα ή σου λέει κάποια πράγματα, στα λέει μόνο και μόνο για το καλό του δικό σου. Αν έχεις εμπιστοσύνη στον φίλο, στον άνθρωπο αυτόν και τον θεωρείς φίλο, θα τα ακούσεις, θα τα σεβαστείς και θα τα επεξεργαστείς. Αν δεν του έχεις εμπιστοσύνη, θα του τα γυρίσεις στη μούρη. Θα του τα γυρίσεις με άσχημο τρόπο και θα χαλάσει και η φιλία. Έτσι. Μπορεί να μην χαλάσει η φιλία, αλλά πια έχει σπάσει, έχει ραγίσει. Αυτό ακριβώς. Η φιλία είναι πολύ εύθραυστο πράγμα. Είναι πολύ, πολύ ευαίσθητη. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το προσέχεις πιο πολύ και από τα μάτια σου. Αν θες να τη διατηρήσεις βέβαια, έτσι. Αν θες να τη διατηρήσεις. Ναι, προσωπικά αυτή τη σχέση την έχω σε θρόνο, ψηλά, πολύ ψηλά. Έτσι, όμως. Η φιλία, ακριβώς. Όλα τα άλλα από και, κάτω. Είναι πολύ σημαντικό, όταν ρωτάς κάποιον άνθρωπο πόσους φίλους έχει και σου πει έχω 20, 30, 50, για μένα αυτό είναι λάθος. Εγώ πιστεύω ότι ο φίλος... Δεν έχω ακούσει ποτέ κανέναν, λέει 30, 40, 50. Έχω αρκετούς. Ωραία. Για μένα φιλία όμως είναι... Έχω έναν, έχω δύο, έχω τρεις. Καλά είναι, σαν νούμερο. Και πέρα γνωριμίες, συμπάθειες, πάσης φύσεως, παρέες, ναι. Αλλά φιλία, τον αδερφό δηλαδή, τον φίλο τον αδερφικό, δεν νομίζω ότι είναι τόσο εύκολο να έχει κανείς πολλούς πρέπει να έχει λίγους. Λίγους και καλούς. Όχι πρέπει, όχι πρέπει, όχι πρέπει. Μακάρι να είχαμε πολλούς, μακάρι όλοι να είμαστε μια αγκαλιά και όλοι φίλοι. Δεν είναι το πρέπει, όχι. Υπάρχουν και χαρισματικά άτομα, έτσι, και πλούσια εννοώ ευλογημένα άτομα, είναι η πιο σωστή λέξη, ευλογημένα άτομα που έχουν αρκετούς φίλους. Δεν ξέρω το πολύ τι είναι για σένα και τι είναι για μένα και τι είναι για τον καθένα μας, έτσι. Αυτό είναι για τον καθένα πώς μετράει, αλλά γιατί ο ένας για μένα μπορεί να είναι πολύ, να είναι αρκετός, έτσι. Ακριβώς, να καλύπτει τις ανάγκες. Για σένα να είναι λίγοι. Μετράει. Ναι, ναι, ναι, δεν θα διαφωνήσω πάνω σε αυτό. Ναι, λοιπόν, το πολλούς, μακάρι να μπορούσαμε και να είμαστε έτσι πραγματικά μια αγκαλιά. Αλλά δεν γίνεται όμως, δεν συμβαίνει αυτό. Εσύ μπορεί να πλώνεις την αγκαλιά σου, αλλά κάποια στιγμή ο χρόνος έρχεται και γκρεμίζει αυτό που κάποτε αγκάλιασες. Και μοιραία απομακρύνεσαι. Είτε γιατί σέβεσαι τον εαυτό σου, γιατί θέλεις να δείξεις ότι ναι ρε παιδί μου, εντάξει, έκανα, έπρεπε, έκανα αυτό που έπρεπε, αλλά δεν προχώρησε. Οπότε το σταματάς για να μην ξεφτυλιστεί πια η σχέση, έτσι, γιατί μετά από ένα σημείο και πέρα... Να μην ευτελιστεί η έννοια της φιλίας. Όχι, εγώ λέω ξεφτυλιστεί η σχέση, το λέω. Το λέω γιατί μετά φτάνουμε σε επίπεδα, ξέρεις, άσχημα. Και είναι κρίμα. Είναι κρίμα γιατί χαλάει όλες τις προηγούμενες στιγμές. Δεν έχεις καθόλου άδικο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Μετά θα απαντήσω. Έχει ο Κούκς έκανε μια πολύ σοβαρή παρατήρηση, γιατί το Facebook εκεί έχει μια... Θέλω να πω κάτι πάνω σε αυτό. Αλλά ας ακούσουμε πρώτα ένα τραγουδάκι, έτσι. Ναι, και μετά θα πούμε βεβαίως και θα αναφέρω και τις απόψεις παιδιών εδώ στο Music Heaven που έχουν απαντήσει σε αυτό που σας διάβασα λίγο πριν. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Χαρούλα Αλεξίου, η φίλη μου χαράματα. Ακούω γέλια να ανεβαίνουν τα σκαλιά. Πάλι οι φίλοι μου χαράματα γυρνάνε. Έχουν τις μπύρες τους ακόμα αγκαλιά. Έξω απ' την πόρτα μου περνούν και τραγουδάνε. Κι εγώ το γέλιο το δικό σου περιμένω. Με ένα ποτήρι απ' την ανάσα μου θα βω. Ακούω την πόρτα να χτυπάει και σωπαίνω. Γιατί απ' όλους θέλω απόψε να κρυφτώ. Γιατί δεν αντέχω ζευγαρωμένους και εγώ να μην έχω τα χέρια σου να γύρω. Τι θέλω εγώ με τόση αγάπη γύρω. Γιατί θα του ζηλεύω και το δικό σου χάδι θα γυρεύω. Κορμί στους πέντε ανέμους. Τι θέλω εγώ με τους ερώ. Παραμύθια να σκεφτώ. Τους είπα πάχα πως ταξίδι έχεις πάει. Κι ενώ στη ζάλη τους ποθώ να τυλιχτώ. Αφήνω τον εγωισμό να με μεθάει. Γιατί το βήμα το δικό σου περιμένω. Με ένα ποτήρι απ' την ανάσα μου θα πω. Ακούω την πόρτα να χτυπάει και σωπαίνω. Γιατί από όλους θέλω απόψε να κρυφτώ. Γιατί δεν τους αντέχω ζευγαρωμένους κι εγώ να μην έχω τα χέρια σου να γύρω. Τι θέλω εγώ με τόση αγάπη γύρω. Γιατί θα και το δικό σου χάδι θα γυρεύω. Κορμί στους σου χάδι θα γυρεύω. Κορμί στους πέντε ανέμους, τι θέλω εγώ με τους ερωτευμένους. Ωραίο τραγούδι αυτό. Επιστρέψαμε, ναι, είναι Χαρούλα Αλεξίου τώρα, μην το συζητάς. Παρακαλώ. Απαντάω στον Στίμων, επειδή έγινε θέμα τεχνικό, επιτρέψατε μου, κυρία μου. Έτσι, λέει ο Στίμων εκεί ότι ελπίζω να γράφετε την εκπομπή και να μπορείτε να αναρτήσετε. Η εκπομπή αναρτάται με σταθερούς ρυθμούς κάθε Κυριακή πρωί μεταξύ 8 και 8 και 30. Οπότε μετά τις 9 η ώρα, δηλαδή αύριο το πρωί, θα έχει αναρτηθεί η εκπομπή, πρώτα ο Θεός, Θεού θέλοντος, ίντερνετ επιτρέποντος και όλα τα σχετικά. Οπότε όποιος θέλει θα υπάρχει αναρτημένη στο Music Heaven να την ακούσει και να μας ξαναπολαύσει. Εντάξει, πάμε παρακάτω τώρα. Τη σκητάλη σε εσάς, κυρία μου. Μισό λεπτό με ζητάνε για να δώσω κάτι και έρχομαι. Έτσι. Βεβαίως. Θες να βάλουμε ένα τραγούδι. Να βάλουμε ένα τραγουδάκι. Βεβαίως, άκου, λέει. Το τραγούδι της φιλίας από την Αναβίση. Τους φίλους σου να βοηθάς, μην το ξεχνάς. Πρέπει τους φίλους σου να βοηθάς, να τους πονάς. Αν τους αγαπάς, την πλάτη μη γυρνάς. Δίπλα τους να περπατάς. Πρέπει τους φίλους σου να βοηθάς, μην το ξεχνάς. Πρέπει τους φίλους σου να βοηθάς, να τους πονάς. Αν τους αγαπάς, την πλάτη μη γυρνάς. Δίπλα τους να περπατάς και απ' το χέρι να τους κρατάς. Κι όταν βρεθείς μόνος θα δεις πως οι φίλοι σου είναι η μόνη σου κρυφή ελπίδα. Πρέπει τους φίλους σου να βοηθάς, μην το ξεχνάς. Πρέπει τους φίλους σου να βοηθάς, να τους πονάς. Αν τους αγαπάς, κάτι για το μικρόφωνο. Πάντως εγώ βγαίνω όπως έβγαινα και άλλες φορές. Δεν ξέρω τι έχεις κάνει από εκεί. Εγώ δεν έχω αλλάξει τίποτα. Δεν έχω τίποτα. Μια χαρά είμαι. Είμαι ελεύθερος, πώς το λένε, ναι. Εντάξει, πιθανόν, δεν ξέρω, πιθανότατα να υπάρχει ένα μικρό θέμα. Εντάξει, εσύ με ακούς καλά πάντως, έτσι. Εγώ σ' ακούω μια χαρά. Ωραία. Τι να κάνουμε. Δυστυχώς. Λοιπόν, Συγχωρήστε, δεν είμαστε οι απόλυτοι επαγγελματίες. Ενδεχομένως από τα προγράμματα εκεί που παίζουν κάτι γίνεται. Πάντως εγώ είμαι μια χαρά. Κάτι γίνεται, ναι. Σωστό, σωστό. Mm-hmm. Απαντάω λοιπόν στο Cooks, ο οποίος μας λέει ότι υπάρχουν, λέει, στο Facebook άνθρωποι που έχουν 1000 και παραπάνω φίλους, mm-hmm. έτσι, που πάνε και τους βρίσκουν τόσο πολλούς. Αυτό τώρα ξέρουμε. Εντάξει, στέλνει ένα έτοιμα φιλίας και γεια σας. Εντάξει, εγώ το θεωρώ λίγο φεδρό σαν λογική αυτό, έτσι, λίγο φεδρό. Και γι' αυτό μάλιστα... Ναι, διαλέγε. Το να μην απαντήσεις όμως δεν είναι πάλι λίγο έτσι κάπως. Από τη στιγμή που ο άλλος σου ζητάει να σε βάλει στη φιλική του λίστα, εντάξει, οκ, okay, και τι έγινε. Δεν λέμε αυτούς φίλους, ρε παιδιά. Εντάξει, τους ονομάζουμε έτσι. Πώς αλλιώς να τους λέγαμε, δηλαδή. Θα μου πεις, θα ήταν καλύτερα να λέμε σχέσεις. Γνωστή, γνωστή. Γνωστός. Ο τάδε με τον τάδε είναι γνωστή. Μια χαρά. Γνωστή. Και να σου πω και κάτι. Πάρε παράδειγμα από εμάς τους δύο. Από εμάς τους δύο. Στο Music Heaven, εμείς οι δύο δεν είχαμε γίνει φίλοι. Το θυμάσαι? Δεν είμαστε ακόμα, νομίζω. Όχι, γίναμε, αφού σου έκαμε έτοιμα φιλίας και το απεδέχθης. Αμέ, βεβαίως και ναι. Το αποδέχθηκες και μάλιστα με φανφάρες, με τα βαϊόν και κλάδο. Είμαστε τόσο καιρό λοιπόν μαζί εδώ στο Heaven και δεν είχαμε, πραγματικά δεν είχες κάνει. Μιλούσαμε και είχαμε μιλήσει και πάμε πολλές φορές στο Skype και είχαμε... Εν τω μεταξύ δεν έχω κάνει ούτε μία φορά έτοιμα φιλίας, δεν έχω στείλει. Δεν έχω κάνει. Και αυτό όχι γιατί, δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω. Παρόλο ότι, δεν ξέρω, μη με ρωτήσεις γιατί. Δεν σε ρωτάω. Παρόλο ότι έχω αρκετές συμπάθειες εδώ, ίσως γιατί τους περισσότερους που συμπαθώ και θέλω τους έχω στη λίστα, ούτε αυτό μ' αρέσει, τους έχω δηλαδή, έτσι, είναι. Ναι. Φίλοι μου, οπότε δεν με ενδιαφέρει αν είναι στη λίστα ή όχι. Σωστό και αυτό. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, ήρθε ο πρόεδρος. Πού είναι? Α, ο Κρός. Γεια σου. Αυτό είναι ένα γλυκό παλικάρι. Όλα τα καλά λέω για σένα. Όποτε σε βλέπω θα σε κάνω να κοκκινίζεις. Έτσι. Δεν ξέρω, Μερούλα, τι να απαντήσεις. Δεν ξέρω. Εγώ το έχω πει και πολλές φορές και μάλιστα έχω φροντίσει να το πω κάμποσες φορές εις επίκον του... Δεν μπορείς να αρνηθείς. Όχι να το αρνηθείς, δεν είπαμε να το αρνηθείς. Αλλά το ακόμα, κόπι, και, έχω... ακόμα και αν τώρα πες ότι ο Χόρχες σου λέει ότι ξέρεις κάτι από αυτούς που έχεις, τους 100, τους 20, τους 30, χώρισε εσύ, κάνε εσύ το διαχωρισμό και βάλε φίλοι και γνωστοί. Ναι. Πάλι δεν μπορείς να το κάνεις τώρα. Γιατί, εντάξει, βάζεις φίλοι. Ίσως ο άλλος μπορείς, που νιώθει κάτι μπορείς. Περισσότερο και δεν το δει στη μεριά των φίλων, πώς θα νιώσει. Εγώ δεν θα το κάνω πάντως. Ακόμα και να μπει αυτό. Εντάξει, σωστό, σωστό, σωστό, σωστό, σωστό. Εντάξει, δεκτό και σεβαστό. Νίκο FP. Δεν ξέρω αν είναι ο Νίκο FP ή Νίκο FP. Δεν ξέρω ποιος ή ποια είναι. Καινούριος ή καινούρια φίλη. Μας ήρθε. Τον ευχαριστούμε πολύ για την χαρά που μας δίνει να είναι κοντά μας. Λοιπόν, και σήμερα διαπραγματευόμαστε τη φιλία. Το Skype είναι ανοιχτό, όποιος θέλει μου ζητάει το Skype μου, το δίνω και βγαίνει να πει την άποψή του για τη φιλία, για αυτά που κουβεντιάζουμε, έτσι, χαλαρά. Είμαστε σε χαλαρούς ρυθμούς. Ναι, και επειδή μιλήσαμε πολύ, πάμε τραγούδι και μετά θα πούμε για τις απόψεις των παιδιών εδώ στο Music Heaven για τη φιλία. Έχει γράψει Μέρι Όμικρον, έχει γράψει Ήλιο, έχει γράψει ο Σβέν, έχει γράψει... Ωραιότατα, πάρα πολύ έχουν... ωραία. Έχουν Γιάννα Ντεπ, ο Σίμος ο Κουσκούνης, έχουν γράψει πολλά παιδιά. Έχουν γράψει πάρα πολλά. Λοιπόν, Κώστας Τουρνάς, φίλε μου Νίκο, η προηγούμενη επιλογή και η αυτή επιλογή είναι επιλογές του Στίμων. Μουσικά, έτσι. Μουσικές. Mm-hmm. Πάμε. Φίλε μου Νίκο, τι να πω που με ρωτάς πως τα περνώ. Είμαι καλά, η δουλειά καλά κι ωραίο έχουμε καιρό. Έχουμε ωραίο καιρό, Νίκο μου ωραίο καιρό. Έχουμε ωραίο καιρό, Νίκο μου ωραίο καιρό. Ακούω τα παράπονα και των γνωστών μου τις βρίσκες. Βαρέθηκαν τις διεθνείς πωλήσεις γης και αγορές. Τις διαταγές, μα είναι ο καιρός μας καλός κι ας έχουμε συνέπειες. Είναι ο καιρός μας καλός, κάνουν καλό και οι βροχές. Αν στην Ευρώπη, Νίκο μου, τα λένε άσχημα για μας, πες τους πως η Αθήνα μας δεν είναι οικόπεδο σειράς. Πες τους για μας ότι ξυπνάμε με μιας, τα βλέπουμε όλα με μιας. Κι άμα πεθαίνουμε πες, πεθαίνουν όλοι για σας. Φίλε μου Νίκο, τι να πω, που με ρωτάς πως τα περνώ. Είμαι καλά, η δουλειά καλά κι ωραίο έχουμε καιρό. Έχουμε ωραίο καιρό, Νίκο μου ωραίο καιρό. Κι έχουμε ωραίο καιρό, Νίκο μου ωραίο καιρό. Είμαστε εκ νέου on air, κυρία μου. Με ακούτε? Hello? Is anybody out there? Δεν ακούει. Σιλιά? Δεν βλέπω φως. Λοιπόν, βάζω εγώ ένα τραγουδάκι. Λοιπόν, και πάμε. Χρόνο φωτιά. Τι πράγμα? Έλα τα τραγούδι να κλείσω την πόρτα. Γίνεται. Ωραία. Με τους νεαρούς. Λοιπόν, τέλος πάντων, ησύχασαν λίγο για να δούμε θα τα καταφέρουμε σήμερα. Κάποιοι θα φύγουν. Εντάξει, δεν μη στενοχωριέσαι. Δεν θέλω στενοχώριες, δεν θέλω πεσιμισμό στην παρέα. Δεν θέλω έτσι πιο... Ποιος έχει πεσιμισμό στην παρέα? Δεν το καταλύω. Λέω ρε παιδί μου, λέω. Όχι, εγώ μια χαρά νιώθω. Και από ό,τι βλέπω... Λοιπόν, ναι. Έτσι. Μισό λεπτάκι να σου διαβάσω τη Ζέτα στο σχόλιο. Βεβαίως να μου διαβάσεις. Φίλος, και έχω κάτι επάνω σε αυτό να πω. Ο αληθινός φίλος λέει λάμπηκε στο σκοτάδι. Γιατί το μεγαλείο της ψυχής του φαίνεται στις πράξεις, όχι στα λόγια, όπως πολύ σωστά είπες, όπως σωστά είπε, λέει το σχόλιο. Ο Σβέν, Αναστασία λέει, αυτό που συμβαίνει συχνά είναι πως ο καθένας μας ορίζει και βλέπει τη φιλία με το δικό του τρόπο ανάλογα με τις ανάγκες, την εσωτερική του ισορροπία και τη συγκεκριμένη φάση της ζωής του. Κάτι τέτοιο οδηγεί πολλές φορές σε αναπόφευκτες αμοιβαίες ματαιώσεις και παρεξηγήσεις, αλλά και σε επενδύσεις που μπορεί να ανασκοπούν αποκλειστικά ακόμα και στην απόκρυψη της γύμνιας της ζωής μας, όσο και αν αυτές κοστίζουν. Θεωρώ τη φιλία ως ένα μεγάλο έρωτα. Ακού τι λέει ο Σβέν τώρα, έτσι. Mm-hmm. Θεωρώ τη φιλία ως ένα μεγάλο έρωτα ή μια μεγάλη και βαθιά ερωτική αγάπη, χωρίς όμως το ερωτικό του πάθος. Αυτό το τελευταίο είναι που δίνει και τη δυνατότητα σε μια φιλική σχέση να μπορεί να παρέχει την απαραίτητη συναισθηματική ασφάλεια, χωρίς όμως να περιορίζει την αίσθηση ελευθερίας στον άλλον. Αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό. Νομίζω πως αυτό είναι που δίνει επίσης και τη δυνατότητα σε μια φιλική σχέση να γίνει μια αβίαστη σχέση ζωής που χωρίς κανένας είδους άλλη αναγκαιότητα. Θα σου πω κάτι άλλο, θα σου κάνω μια ερώτηση. Εμένα? Mm-hmm. Να σε ακούσω. Ναι, παμφουμαρίζεσαι όταν πας να συναντήσεις έναν αγαπημένο, μια σχέση ερωτική. Αν φτιάχνομαι, εγώ θα σου πω το εξής. Επειδή μου αρέσουν οι γραβάτες, έτσι, έκατσα και έψαξα. Μου λέγανε γιατί φοράς γραβάτα. Λέω για να τιμήσω τον φίλο που πάω να συναντήσω. Mm-hmm. Λοιπόν, ναι, μ' αρέσει να πηγαίνω να βρίσκω όταν πάω να δω τον φίλο μου να είμαι και ψυχικά και πνευματικά και σωματικά έτοιμος. Ναι, δηλαδή εμφανισιακά. Αλλού όμως θα πήγαινα, αλλού πήγαινα, ότι εμφανισιακά όταν λέμε παμφουμαρίζεσαι συνήθως έχει μια αρνητική έννοια η λέξη. για να πας να βρεις τον αγαπημένο. Όταν όμως είναι να συναντήσεις τον φίλο, είσαι απλός. Απλός όπως, δηλαδή είσαι ακριβώς όπως είσαι. Δεν χρειάζεται να βάλεις ούτε σκιά, ούτε μάσκαρα, ούτε να καλύψεις ατέλειες. Όπα, όπα, όπα, όπα. Έτσι, ούτε όταν, αυτό ήθελα. Ναι. Μα δεν μα, ναι, ίσως ναι, σωστό. Σε οδήγησα αλλού. Δεν χρειάζεται, δηλαδή να βάλω το κολάν μου για να ενδεχομένως να τονίσω έτσι, το σώμα μου, τα ωραία μου ψηλά πόδια, μακριά πόδια. Δεν χρειάζεται να βάλω εκείνο, δεν χρειάζεται τίποτα να βάλω. Αντιθέτως, έτσι, του ανοίγω μια μεγάλη αγκαλιά. Α, κοίταξε, το ψυχικό κομμάτι... Α. Το ψυχικό κομμάτι που έχει να κάνει με την αγκαλιά θα το δεχτώ απεριφράστος. Mm-hmm. Θα το δεχτώ απεριφράστος, έτσι. Απλά mm-hmm. Εμένα μου αρέσει να τιμώ τον φίλο, να τον τιμώ. Δεν σαν άνθρωπο, σαν προσωπικό, σε γιορτή του ας πούμε, έτσι. Θέλω να πάω στη γιορτή ενός φίλου μου. Μ' αρέσει να βάλω γραβάτα. Θέλω να βάλω τώρα γραβάτα. Αυτό όμως, θέλω να φτιαχτώ, θέλω να προετοιμάσω τη διάθεσή μου ότι θα πάω και θα περάσω όμορφα με το φίλο μου. Ναι, άσχετο όμως αυτό που λέω εγώ τώρα. Ναι, καταλαβαίνω τι λες, καταλαβαίνω. Ότι αυτό το οποίο εσύ δίνεις το βάρος στην ψυχική διάθεση, στην θετική σκέψη. Στο φίλο δεν κρύβεις τις ατέλειές σου. Σε αυτό θα συμφωνήσω απολύτως. Σε αυτό θα συμφωνήσω απολύτως. Γιατί αν τις κρύψεις, τότε δεν είναι φίλος. Σωστό, σωστό. Βλέπω στην παρέα μας ένα αγαπημένο πλάσμα. Ένας είναι σίγουρα και μοναδικός. Δημήτρης 1965. Γλυκό παλιτάρι. Παναγιά μου σώσε. Ήρθε ο Δημήτρης. Καλώς όρισε. Θα του βάλεις, δεν ξέρω, για τη φιλία Βασίλη Παπακοσταντίνου. Θα του βάλω Βασίλη Παπακοσταντίνου μετά, διότι τώρα θα βάλω Τζο Κόκερ, με λίγη βοήθεια από τους φίλους μου. Yeah. σπουργίτη του Αρκά. Ναι, ναι, έλα. Αχα, γεια. Τι να τραγουδήσω. Hello. Hello. How are you? Ήλιο. Πού είναι ήλιο. Είναι πολύ όμορφο. Α, νόμιζα πως είναι εδώ και δεν της είπαμε καλησπέρα. Όχι, άμα έρθει, θα τα πούμε. Αληθινός φίλος και δώσε σημασία εδώ, Νεκτάρη, γιατί αυτό θα το απλώσουμε το θέμα. Αληθινός φίλος είναι αυτός που αφουγκράζεται τις σιωπές σου, σου δίνει χρόνο, χώρο να αναπνεύσεις, χαίρεται κυρίως με τη χαρά του σου και μοιράζεται το βάρος της λύπης. Τέλος, σε αγαπά και στο δείχνει με χίλιους δυο τρόπους και πολλές φορές δεν χρειάζεται καν να στο πει. Γίνεται ο ίδιος αγάπη. Αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σταθούμε, έτσι, στο πόσο δίνουμε, είτε φίλος είναι αυτός, είτε σχέση μας είναι αυτή, στο πόσο χώρο του αφήνουμε, έτσι. Ναι, είμαστε σφιχταγκαλιασμένοι, αγαπάμε τρελά ο ένας τον άλλον, αλλά μην με πνίγεις, μην μου κόβεις την αγάπη. Δεν έχεις άδικο, δεν έχεις άδικο, δεν έχεις άδικο. Άσε με να το πω. Άσε με να το βγάλω από μέσα μου, άκουσέ το, μη με πρίξεις, μη με πεθάνεις, έτσι. Μπορεί πολλές φορές ακόμα και η σιωπή σου να είναι επαρκής. Η σιωπή έχει λόγια. Ποιος είπε ότι είναι... Έτσι. Η σιωπή σου να είναι επαρκής. Η σιωπή που δεν έχει λόγια είναι αυτή που όταν κοιμόμαστε και ο ύπνος τι είναι, μισός θάνατος. Λοιπόν, χτου, χτυπάμε. Δεν ξέρω αν έχεις διαβάσει τις 5 κουβέρτες αγάπης. 5 κουβέρτες αγάπης. Όχι, όχι. Έχω διαβάσει τις 50 αποχρώσεις του Γκρι. Αυτό λέει κάτι. Οι 5 κουβέρτες αγάπης, λοιπόν, δεν ξέρω, επειδή θέλω να σταθούμε σε αυτό το βιβλίο, γιατί βγάζει ένα μεγάλο, βγαίνει ένα νόημα μέσα από όλη την ιστορία του νεαρού, έτσι, που ζούσε μαζί με τη μαμά του, τη θιά του, την παραθιά του, ήταν 5 γεροντοκόρες τέλος πάντων. Οι οποίες τον αγαπούσαν υπερβολικά, όμως, και οι 5, και είχαν πέσει επάνω του, ξέρεις, με λατρεία. Αλλά σε σημείο να τον πεθαίνουν. Ναι, να τον πνίγουν. Πώς ένιωθε αυτό. Ακριβώς. Τον κακομύρι. Έτσι είναι αυτά. Έτσι είναι. Δυστυχώς, εκ των πραγμάτων, πολλές φορές η φιλία γίνεται και λίγο πιεστική. Γίνεται λίγο πνιγυρή, αν θες. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρει ο φίλος και... Όταν λέω φίλος και μιλώντας και από την πλευρά του αποδέκτη, αλλά και από την μεριά του αυτού που αποδίδει. Έτσι, φιλία. Να απαντήσω σε έναν φίλο ο οποίος λέει ότι αυτό στο τέλος της Ήλιο που γράφει το τελευταίο, να το διαβάζω κάθε μέρα. Θα πω λοιπόν στον καλό φίλο να διαβάζει και το πιο πάνω κάθε μέρα. Και αν όχι κάθε μέρα, κάθε ώρα. Το ότι δεν πνίγουμε τον φίλο. Έτσι, γιατί αυτό έχει σημασία. Όχι να πιάσουμε την τελευταία παράγραφο, να πάμε το ποιος είναι ο αληθινός φίλος. Έτσι, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Θα σταθούμε εδώ. Σου δίνει χρόνο και χώρο να αναπνεύσεις και να κινηθείς. Αυτά. Συμφωνώ απολύτως. Λοιπόν, τι κάνουμε, μουσικά. Τραγούδι. Έχεις Παπακοσταντίνου για Δημήτρη? Όχι, δεν έχω Παπακοσταντίνου. Να περιμένετε, κυρία μου. Πάμε αργά να μην κάνουμε χαζομάρες. Κυρία μου. Να περιμένεις, αγαπητή μου φίλη, να έρθει η ώρα του. Προς το παρόν όμως έχω μία βόσου, ένα φιλαράκι. Κάτσε καλά, σε θέλω. Πόσο μόνη νιώθω, στους διαδρόμους του μυαλού μου τώρα σε αναζητώ. Με μεγάλο ποθό δεν τη βρίσκω την άκρη πουθενά και πες μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο όσα πάνω και ο χρόνος μου γελάει σαν μωρό. εσύ έχεις εξαφανιστεί. Μοιάζει νύχτα μακριά σου μεν ερεθιστική σαν την αμαρτία. Μα η μορφή σου δραπετεύει από κρυψώνα μυστική, με χτυπά με βία. Δεν τη βρίσκω την άκρη πουθενά και πες μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο όσα πάνω κι ο χρόνος μου γελάει σαν μωρό. Πού να γύρω το κορμί μου όταν γυρνά απ' τα μπαρ και απ' τα ξενύχτια. Πού να βρω ένα φιλαράκι να μου πει πως μ' αγαπάει στα αλήθεια, αφού εσύ έχεις εξαφανιστεί. Να μου δώσεις που γυρεύω τη λύση που ζητάω. Μπλοκαρισμένος από χρόνια στα δικά σου τα γρανάζια που για μέρες τραγουδάω. Δεν τη βρίσκω την άκρη πουθενά και πες μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο όσο πάνω και ο χρόνος μου γελάει σαν μωρό. Πού να γύρω το κορμί μου όταν γυρνάω απ' τα μπαρ και απ' τα ξενύχτια. Πού να βρω ένα φιλαράκι να μου πει πως μ' αγαπάει στα αλήθεια, αφού εσύ έχεις εξαφανιστεί. Δεν τη βρίσκω την άκρη πουθενά. Τι να κάνω, έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο όσα πάνω και ο χρόνος μου γελάει σαν μωρό. Πού να γύρω το κορμί μου όταν γυρνάω απ' τα μπαρ, απ' τα ξενύχτια. Πού να βρω ένα φιλαράκι να μου πει πως μ' αγαπάει στα αλήθεια, έχεις εξαφανιστεί. Επιστρέψαμε, κυρία μου. Να είσαι καλά. Για λέγε, για πετά. Να πάρω το φιλί μου πρώτα. Ε? Έλα, ρίχτω. Να πάρω το φιλί μου. Αυτό ήταν. Παναγία λοιπόν, μου. Έτσι φιλάνε οι φίλοι. Πώς θα γίνει δηλαδή. Λοιπόν, ήταν φιλικό φιλί αυτό. Γι' αυτό ναι, και ναι, ακούστηκε. Ναι, ναι. Ήταν ηχηρό. Ήταν ηχηρό και ολοζώντανο. Ομολογώ. Πρέπει να το ομολογήσω. Λοιπόν, θέλεις να πάμε και στις άλλες απαντήσεις. Ενδιαφέρουν με τι είπανε τα μέλη. Γιατί προφανώς και με ακουλέει. Ακουλέει. Προφανώς και με ενδιαφέρουν. Και βέβαια συνεχίζει πιο κάτω η Ιερατούλα σχετικά με τις ανάσεις και τις πέντε κουβέρτες αγάπης που λέγαμε και την, όταν πιέζεις τον άλλον, όταν τον κάνεις δηλαδή τον MP3 έτσι, έτσι, ναι, ναι. Λοιπόν, λέει, πιστεύω ακράδαντα πως το όνομα της αγάπης έχουν γίνει τα μεγαλύτερα λάθη για να μην πω εγκλήματα. Το θέμα είναι πως αντιλαμβάνεται ο καθένας την αγάπη ή καλύτερα ποια αγάπη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέει η Ήλιο. Ποια αγάπη έχει μάθει και αυτή να αναπαράγει μέχρι να πεθάνει, ίσως αν είναι τυχερός ή έχει τα κότσια να σταθεί μόνος μπροστά σε έναν καθρέφτη και να αξιολογήσει τις επιρροές του, τις προκαταλήψεις που του έχουν από παιδί επιβάλει, με λίγα λόγια να γίνει όριμος, να πάρει τη δική του ζωή και το δικό του μυαλό στα χέρια του. Και λέει, ανάσα η τέχνη της καρδιάς. Θέλει να πει τώρα η Ήλιο, ανάλογα και Πώς εσύ υπολογίζεις την αγάπη? Έτσι δεν είναι? Η αγάπη τι είναι? Προφανές, είναι προφανές. Mm-hmm. Βέβαια, μα είναι το πώς λογαριάζει ο καθένας μας την αγάπη. Δεν μπορείς να το... Πρέπει να έχεις αγάπη. Αγάπη είναι να νοιάζεσαι. Αγάπη είναι να προσφέρεις. Αγάπη είναι να μοιράζεσαι. Αγάπη είναι να... πώς το να το πω τώρα... να σου λείπει. Αγάπη είναι όλα αυτά. Να νιώθεις μισός μακριά. Να νιώθεις... Όχι όμως... Αυτό αγάπη και έρωτας. Όταν όμως είμαστε με φίλο, στο φίλο, ο φίλος μας λείπει. Αλλά όπου και να είμαστε, τον νιώθουμε κοντά μας. Αυτό στην παρέα μου, πολύ λίγοι είναι αυτοί που το νιώθουν, έτσι. Μπορεί να είμαι εγώ εδώ, έτσι, οι φίλοι μου να είναι, ξέρω εγώ, στη Ζάκυνθο και να μιλάμε και αναφέρομαι τώρα στη Γιάννα, που είναι μία από τις πολύ καλές μου φίλες. Χρόνια φίλοι τώρα, έτσι, από το 95. Βλεπόμαστε, μιλάμε μία φορά το μήνα και μπορεί να ειδωθούμε μία φορά στα 2 χρόνια τώρα που έχει φύγει για Ζάκυνθο, έτσι. Και όμως η αγάπη δεν έχει μειωθεί στο ελάχιστο. Δεν νιώθουμε την απόσταση. Αυτό. Σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Το να μπορείς να είσαι κοντά στο φίλο σου ακόμα και όταν δεν είσαι πάντα δίπλα του, δηλαδή δεν είναι απαραίτητο να βρεθείς με το φίλο σου κάθε μέρα. Ναι. Έτσι, δεν είναι απαραίτητο. Το σημαντικότερο μάλλον όλων είναι να μπορείς να νιώθεις πραγματικά ότι είσαι δικός του άνθρωπος, ότι είναι δικός σου άνθρωπος. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Ακριβώς. Έτσι. Και αυτό που παίζει, είναι βεβαίως ακουλέει, και αυτό που παίζει, δηλαδή αυτό που ουσιαστικά αξίζει τον κόπο. Λοιπόν, βρήκα έναν Παπα Κωνσταντίνου για το φίλο σου το Δημήτρη. Α, μπράβο. Χαίρομαι. Έτσι. Και έχει τίτλο «Φίλε, κράτα λίγο ακόμα». Α, πολύ όμορφο. Πάμε. Πήγαμε. Ένα ελάφι έσκυψε σε δροσερή πηγή κι ένα κορίτσι ξάπλωνε σε κρύα πεζοδρόμια. Το ελάφι το σκοτώσανε δυο ξένοι κυνηγοί και στο κορίτσι χύμιξαν αγέλες από χρόνια. Ξέρω καλά τι πέρασε. Βλέπω σκιές στο σώμα. Ξέρω νιώθεις πως γέρασες. Μα κράτα λίγο ακόμα. Ξέρω νιώθεις πως γέρασες. Μα κράτα λίγο ακόμα. Μία γοργόνα πέταγε κύματα γυμνή κι ένα κορίτσι πήγαινε έλιε σε ένα μαντήλι. Την πρώτη την καρφώσανε σε λόρι με σπαθί και οι κορδόνοι χτίσανε την κόρη σε γεφύρι. Ξέρω καλά τι πέρασε. Βλέπω σκιές στο σώμα. Ξέρω νιώθεις πως γέρασες. Μα κράτα λίγο ακόμα. Ξέρω νιώθεις πως γέρασες. Μα κράτα λίγο ακόμα. δίνεις αρχαίους χάρτες. Η πρώτη έβγαλε φτερά και χείρισε τη γη. Και το κορίτσι έγινε θεά σε μετανάστες. Ξέρω καλά τι πέρασες. Βλέπω σκιές στο σώμα. Ξέρω κι αυτής πως γέρασες. Μα κράτα λίγο ακόμα. Ξέρω κι αυτής πως γέρασες. Μα κράτα λίγο ακόμα. Ξέρω καλά τι πέρασες. Βλέπω σκιές στο σώμα. Ξέρω νιώθεις πως γέρασες. Μα κράτα λίγο ακόμα. Ξέρω νιώθεις πως γέρασες. Μα κράτα λίγο ακόμα. Επιστροφή. Μερούλα γράφει. Επιστροφή, η Μερούλα γράφει για μία απουσία. Χάνεται ο κόσμος όταν χάνεις ένα φίλο. Έτσι δεν είναι? Μικραίνει, αδειάζει ο κόσμος. Και άλλο λέει είναι φίλη και άλλο οι συμπαθείς γνωστοί. Και βέβαια οι συμπαθείς γνωστούς, τους συμπαθητικούς γνωστούς, τους απομακρύνουμε. Πολύ εύκολα να τους απομακρύνουμε. Να πάρουμε 5-10 και πάλι φίλοι είμαστε. Αυτό είναι σχετικά με τους γνωστούς. Μετά απαντάει ο Σβέν, καλά, δεν θα κουράσω. Και μετά να δω ποιο άλλο παιδάκι γράφει. Δύσκολη η φιλία αληθινή, λέει ο Soul Rock. Φαίνεται είναι δυσαρεστημένος. Πολύ δύσκολη. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι δυσαρεστημένοι από φίλους? Βεβαίως υπάρχουν. Αυτούς δεν μπορώ να τους ονομάσω φίλους. Έχω ακούσει περιπτώσεις που λένε την έβαλα στο σπίτι μου και μου πήρε τον άντρα. Όχι. Θα το θέσω αλλιώς, επέτρεψέ μου. Τι? Όλοι μας έχουμε φιλίες οι οποίες κρατήσανε, άλλες οι οποίες χαλάσανε, υπήρξανε και χαλάσανε. Δεν δυσαρεστηθήκαμε όμως όταν χάλασε μία φιλία. Δεν πικραθήκαμε όταν χάλασε μία φιλία. Βεβαίως. Αυτό ακριβώς εννοώ. Βεβαίως. Αυτό λέω, ότι υπάρχουν και φιλίες οι οποίες χαλάνε. Υπάρχουν φιλίες που πολλές, όχι μία και δύο. Να σου πω κάτι, Νεκτάρη, και τώρα δεν ξέρω αν κάνει να αναφερθώ σε κάτι πολύ προσωπικό, αλλά γιατί όχι, νομίζω μεγάλοι άνθρωποι είμαστε εδώ και τα μοιραζόμαστε, όπως είπαμε, όλα. Είμαστε ενήλικα άτομα όλοι. Είναι κανείς ανήλικος να βγει έξω? Εγώ. Λοιπόν. Ναι, όταν κοίταξε, κάποτε... έχω ακούσει άπειρες φορές τη φράση «σαν παιδί κάνεις». Σαν παιδί κάνεις. Ναι, παιδιά να είμαστε, λέω, όχι ηλικιακά, μέσα μας. Λοιπόν, όταν κάποτε δέχτηκα μια πρόταση πιο σοβαρή από τη φιλία, έτσι, γιατί μετά θα το συζητήσουμε βέβαια αυτό, ή αν θέλεις να τα αφήσουμε, γιατί θα πιάσουμε και το κεφάλαιο φιλίας άντρας-γυναίκα, αν υφίσταται μια τέτοια φιλία. Παναγιά μου, όχι. Και αν υπάρχει και το ερωτικό μέσα στοιχείο. Όχι, που... Παναγιά μου. Που, ναι, χρωματίζει, ναι, ναι, ναι. Που χρωματίζει αυτή τη σχέση, που πιστεύω ότι υπάρχει, έτσι. Αν η χημεία είναι θετική, υπάρχει χημεία δηλαδή μεταξύ των δύο αυτών ανθρώπων, κάποια στιγμή θα εκδηλωθεί αυτό το ερωτικό στοιχείο, θα βγει στην επιφάνεια και ανάλογα τι επιλογή θα κάνουν. Θέλουν δηλαδή να το προχωρήσουν. Και το αντίθετο. Εγώ πιστεύω και το αντίθετο. Ότι? Ότι δεν είναι ο μόνος δρόμος η φιλία η οποία γίνεται και πιο προσωπική, περνάει σε πιο προσωπικά επίπεδα. Πιστεύω ότι και η ερωτική, αν θες, σχέση που μπορεί να έχουν δύο άνθρωποι, με τον χρόνο, εάν πάρει και την πατίνα της φιλίας, είναι ακόμα καλύτερα. Ναι, εντάξει. Πάμε σε, έτσι, άλλο κεφάλαιο. Πάμε σε άλλο. Βέβαια, με συγχωρείς, γιατί μόνο σε δανείς κεφάλαια, εγώ δεν μπορώ δηλαδή. Βεβαίως, υπάρχουν τόσα κεφάλαια. Αυτό σου λέω, είναι άλλο κεφάλαιο αυτό. Ναι, τώρα, είναι πολλά τα κεφάλαια. Ανοίγουμε, τα κεφάλαια. Γι' αυτό σου λέω, έχει παρακλάδια. Έχει, πράγματι. Πάρα πολλά. Κάποτε λοιπόν, όταν δέχτηκα μια πρόταση φίλου, τη σκέφτηκα πάρα πολύ, έτσι, για να μην τον χάσω. Γιατί ήταν, σαν φίλος ήταν υπέροχος. Α, εννοείς όταν θέλεις ή τέλος πάντων η πρότασή του ήταν να... Κοίταξε να δεις, όταν ο φίλος γίνει αγαπημένος, μια κάποια στιγμή, εντάξει, αν δεν μπορεί και να... Και το σκέφτεσαι και έτσι. Και άμα... Κάτι στραβώσει. Και έτσι, εφόσον... Και, ναι, και... Ενώ όταν ο φίλος φίλος είναι φίλος, τέλος είναι φίλος. Είναι φίλος. Υπάρχει ο σεβασμός, αλλά όταν μπει μετά θα μπει η ζήλια. Μετά βγαίνουν άλλα πράγματα. Θα βγει ναι. Η ζήλια. Θα βγει, ξέρεις, γιατί μίλησες εκεί, γιατί είπες εκείνο στο μικρόφωνο, γιατί είπες και εκείνο. Και είσαι και αξίριστο σήμερα. Έλα μου, ωραία, τώρα που με αγάπη σου εγώ, αφού αγάπη μου λες και στο μικρόφωνο, ας πούμε. Κάτι αυτό τέτοια... τον απαράδεκτο τον ντομάστερ, ας πούμε. Αυτό τον ελεηνό και τρισάθμινο. Ζούλια. Ναι. Ναι, γιατί εσείς οι άντρες δεν μπορείτε να καταλάβετε ότι... Ενώ εσείς οι γυναίκες, τι να σου πω, σκίζετε. Να σου πω κάτι, οι γυναίκες, αυτές που τέλος πάντων, πώς να το πω ρε παιδί μου, τοποθετημένες, να το πω τόσο απλά. Έτσι, οι τοποθετημένες και που το έχουν φιλοσοφήσει και λίγο, δεν έχουν αυτές τις ανασφάλειες. Ξέρουν και δεν την μπαίνουν τόσο. Γιατί όσο πιο πολύ μουρμουράς, τόσο πιο πολύ έδαφος χάνεις. Αυτό είναι σίγουρο. Έτσι. Και από την άλλη, μπορεί να του βάλεις και ψήλους. Να του βάλεις εσύ ίδια το μικρόβιο, το ζουζούνι δηλαδή, και να ζουζουνίζει. Ενώ εσείς οι άντρες, τα λέτε λίγο πιάτσαλα και άγαρμπα και τα ρίχνετε. Ας πούμε, λέτε γιατί τώρα εσύ. Και δεν μπορείτε να καταλάβετε λοιπόν, και εδώ συνεχίζω, ότι εμείς οι γυναίκες μπορεί να λέμε «γεια σου αγαπημένε μου, νεκτάριε». Αλλά όταν θα αναφερθώ στον πραγματικό αγαπημένο με την έννοια του φίλου εραστή ή του φίλου του άντρα μου ή του ανθρώπου μου, πώς το λένε, ή το άλλο μου μισό. Το έτερου ημίσεως, ναι. Ναι, το έτερο ημίση. Δεν θα του πω, αγαπημένε μου Νίκο. Αλλά θα είναι εντελώς διαφορετικά. Η λέξη αγαπημένος θα φωτίσει αλλιώς. Έτσι, και θα έχει άλλο χρώμα. Θα είναι χρωματισμένη αλλιώς. Ναι. Πόσοι από εμάς έχουμε την ευχαίρεια να βλέπουμε, έχουμε μάλλον τη δυνατότητα να ξεχωρίζουμε αυτά τα χρώματα. Εκεί σε θέλω, φίλε μου. Έλατε. Εδώ σε θέλω κάβουρα να περπατάς στα κάρβουνα που λένε και στο χωριό μου. Έτσι, μπράβο. Τέλος πάντων, εγώ ξέρω ότι κατά βάση όταν κάποιος έτσι προδοθεί, στενοχωρεθεί, πικραθεί, αυτό που ζητάει είναι ένας φίλος. Αυτό είναι. Είναι πολύ πιο σημαντικό, γι' αυτό λέμε, γι' αυτό με άκουσες στην αρχή και σου είπα ότι τη φιλία την έχω κορυφή. Όλα τα άλλα μετά. Σωστό. Λοιπόν, ακόμα φίλε, έλα απόψε που πονάω. Θα ακούσουμε τώρα. Α, πολύ όμορφο, από τον Πουλόπουλο. Of course, of course, of course, of course. Πάμε. Αγαπώ, και τώρα στη ζωή μου τι μένει. Ποιαν θα φωνάζω τώρα πια, αγαπημένη. Φίλε, έλα απόψε που πονάω. Εκείνη που αγαπώ δεν είναι πια εδώ. Φίλε, την παρέα σου ζητάω. Έλα στο σκοτάδι δεν μπορώ. Όσα λένε οι άντρες μεταξύ τους, λόγια σοβαρά, λόγια αληθινά. Πες μου ό,τι θέλεις, μόνο μείνε. Μήπως περάσει η βραδιά. Αγαπώ που βάλεις το μυαλό μου. μέρες του χωρισμού γίνανε όλες. Φίλε, έλα απόψε που πονάω, εκείνη μ' αγαπώ, δεν είναι πια εδώ. Φίλε, την παρέα σου ζητάω, ένα στο σκοτάδι δεν μπορώ. Λόγια σοβαρά, λόγια λυπηρά. Πες μου ό,τι θέλεις, μόνο μείνε. Μήπως περάσει η βραδιά. Φίλε, έλα απόψε που πονάω. Εκείνη που αγαπώ, δεν είναι πια εδώ. Φίλε, την παρέα σου ζητάω. Στο σκοτάδι δεν μπορώ. Όσα λένε οι άντρες μεταξύ τους, λόγια σοβαρά, λόγια λυπηρά. Νομίζω μήπως περάσει η βραδιά. Sorry. Μια χαρά σε βρίσκω, κοπελιά. Μια χαρά σε βρίσκω. Μένα το λες αυτό? Ε, βέβαια, σε σένα το λέω. Και το, το λέω να τα ακούσουν και οι άλλοι. Διότι διαπιστώνω, τώρα πρέπει να είμαστε στον αέρα ζεσί νεκτάρι. Διαπιστώνω ότι όταν αυθορμήτως λειτουργείς είσαι πολύ έτσι χαλαρή, πολύ γλυκιά, γλυκιά, πώς να το πω, εκπέμπεις θετική ενέργεια, είσαι γιατί πολύ φιλική, είσαι φιλικιά. Πάντα είμαι φιλική, ας το πούνε τα παλιά μέλη. Πάντα είμαι φιλική και πάντα με θετική ενέργεια γεμάτη έρχομαι, αλλά κάποιοι με κάποιες με εξαντλούν. Τι να κάνω κι εγώ, άνθρωπος είμαι. Δεν είμαι πηγή αστήρευτη, από κάπου κι εγώ μαζεύω, με έρχομαι, δίνω. Αυτό είναι ένα μοίρασμα, αυτό που λέγαμε. Θα ζητήσω ταπεινά συγγνώμη που εξαντλείς... σε εξαντλώ. Θα ζητήσω ταπεινά συγγνώμη που σε εξάντλησα, θα φροντίσω άλλη φορά να... να μην το ξανακάμω. Να σου πω κάτι. Να με πεις. Αν και δεν μιλάμε για μένα τώρα, αλλά θα το πω και αυτό. Και να μου πεις αν σου συμβαίνει και σένα. Μπορεί να έχω τα μοίρια όσα. Όλος ο κόσμος να έχει επάνω μου πέσει, έτσι, και να τον κουβαλάω και να πηγαίνω αγκουμαχώντας. Έτσι και βρω όμως ένα κάτι έτσι να σταλιάσω που λέγει και η γιαγιά και να ξαποστάσω. Παίρνω τα πάνω μου, έτσι, και ένα χαμόγελο το ρίχνω. Μα χρειάζεται. Να είσαι σίγουρος. Ακόμα και μέσα στη μαυρίλα μου. Εντάξει. Βέβαια. Οπότε... Προφανώς. Γεννήθηκα. Συνεχίζουμε. Με χαλάνε όμως. Σιγά μου σε χαλάνε τώρα. Δεν μπορούν, δεν χαλάει. Εγώ σε χαλάω. Αμέ. Εγώ σε χάλασα, τι έκανα εγώ πάλι. Ξέρεις τι μου θύμισες τώρα, η συνήθις ύποπτη. Ναι. Όσοι δεν θες υπόπτω. Ναι, γιατί πες μου τι έκανα δηλαδή που σε χάλασα τώρα έτσι, γιατί θα αρπαχτούμε φιλικά αυτό στον αέρα. Ναι. Α, είδες, τσίμπησες, τι το έκανες. Λοιπόν, δεν μου έχεις εμπιστοσύνη. Πιστεύεις δεν το πήρες έτσι, ότι αστειεύτηκα να γελάσεις, παρά αμέσως, α, πες μου, τι να σου πω καλέ, τι να σου πω. Α. Να χαιρετήσω τον Πατουσέτο. Να το χαιρετήσεις τον Πατουσέτο. Την ίσως. Και να δεις εγώ ποιον, και την ίσως να χαιρετήσεις. Και εγώ να δεις ποια θα χαιρετήσω τώρα. Ποια. Την Κολφίνα. Πού είναι? Κρύβεται, κυρία μου. Κρύβεται από σένα η Γκολφίνα και για να τη βλέπω μόνον εγώ. Και αυτό βέβαια. Το κάνει η Γκολφίνα μπαλίτσα, θα παίζει γι' αυτό. Έτσι. Και βέβαια μια καλησπέρα στον Κώστα, τον Εθεροβάμωνα. Τον πολύ γεια σου, καλό Κωνσταντίνε μου, φίλε. Τι κάνεις? Σήμερα το θέμα μας είναι φιλία. Φιλία. Έτσι, λοιπόν, πάμε. Τι θέλεις να ακούσεις? Τι θέλω να ακούσω? Τι θέλω να ακούσω? Ό,τι έχεις. Ό,τι έχεις την ευχαρίστηση. Για τις πέντε κουβέρτες αγάπης δεν ολοκληρώσαμε όμως και είναι καλό να το βρείτε αυτό το βιβλίο, να το πάρετε. Για τον συνέχισε. Εσύ το έχεις διαβάσει, συνέχισε. Θέλεις να σου πω για τον νεαρό αυτόν τύπο που ζούσε μαζί με πέντε γυναίκες. Δηλαδή τη μαμά του, τη θιά του, την αδερφή της θιάς του, ξέρω εγώ, πέντε τέλος πάντων, γιαγιά και όλα αυτά. Και ένα βράδυ, πολύ καλοκαιρινό, μέσα στον Αύγουστο τέλος πάντων, έκανε φοβερή ζέστη, και αποφάσισε ο άνθρωπος να πάει να κοιμηθεί Στην ταράτσα, σε ένα μικρό ταρατσάκι που είχαν. Για να μην ξυπνήσει λοιπόν τις γυναίκες, σιγά σιγά ακροπατώντας στις μύτες των ποδιών του, ανεβαίνει, είχαν και μια σκάλα σιδερένια, σιγά σιγά σιγά σιγά, στο πολύ σιγανό μιλάμε έτσι, για να μην ανησυχήσει καμιά του. Και πέφτει λοιπόν σε ένα κρεβατάκι που είχαν πάνω στην ταράτσα και εκεί ένιωσε τη δροσιά, βλέποντας και τα αστέρια, ένιωσε μια χαρά ο άνθρωπος. Και εκεί που έπαιρνε να τον πάρει ο ύπνος, ξαφνικά νιώθει, ακούει έναν θόρυβο από πατημασιές και νιώθει μια κουβέρτα να τον σκεπάζει. Δεν μιλάει, ακούνητος αυτός. Λοιπόν, κατεβαίνει, φεύγει. Μετά από λίγη ώρα... Μια δεύτερη κουβέρτα. Ανέβηκαν και οι πέντε που κατάλαβαν ότι... Γιατί άκουσαν ότι το νεαρό, ο νεαρός ανέβηκε πάνω και οι πέντε, μην κρυώσει το πρωί που θα πέσει η δροσούλα, ξέρω εγώ, για να μην κρυώσει το παλικάρι τους, πήγαν και του έριξαν από μία κουβέρτα, χωρίς η μία να δει την κουβέρτα της άλλης. Τέλος πάντων, κατάλαβα. Και ο νεαρός ένιωσε να σκάει. Να σκάει. Λοιπόν, έτσι. Αυτά. Να τον πνίγει, έστω και σε θετικό, με θετικό πρόσημο, η αγάπη τους. Έχει πάρει και ο Πάριος ένα πολύ όμορφο τραγούδι σχετικά με το «Κράτησε με στο χέρι σου, αλλά μη με σφίγγεις, πονάω, με πνίγεις». Ναι, σωστό. Λοιπόν, εγώ λοιπόν τώρα θα βάλω ένα τραγουδάκι. Τραγουδάκι που βάζουμε να... ποτέ, τραγουδάρες. Θα βάλω λοιπόν μία τραγουδάρα, έτσι, που έχει να κάνει με έναν πολύ παλιό μεγάλο εκτελεστή, τον Γιώργο του Ζαμπέτα, έτσι, που αναζητά βέβαια το φίλο του, το Θανάση. Για δεν είμαστε, δεν έχουμε μιλήσει, ένα τέταρτο πριν βγούμε στον αέρα. Και καταγγέλω επισήμως εδώ, εις επίκον όλων, ότι μονίμως την αναζητώ να επιβεβαιώσουμε κάποια πραγματάκια. Ποτέ, ο καθένας κάνει ό,τι καταλαβαίνει, αλλά μάλλον η χημεία, παύλα φιλία, μας έχει... Μας ενώνει. Μας ενώνει. Πού σε Θανάση, πού σε Θανάση. Σβάρνα μια βράδια όλες τις συνοικίες, δεν θέλω πολυτελείες και πολυκατοικίες. Είχα ένα παλιό φιλό, τα ίχνη του έχω χάσει, σε ένα στέκι από μερό, το στέκι του Θανάση. Πού σε Θανάση, πού σε Θανάση, ήθελα να σ' ανταμονά. Πού σε Θανάση, πού σε Θανάση, ήθελα να σ' ανταμονά. Για να σπάσει. Σταυρό της νιωτής μου, τα φίνα και ωραία, το μάνθο, το Θεμιστόκλη και την παλιά παρέα. Δίπλα θα καθίσουμε σαν πρώτα στο τραπέζι, και μαζί θα ακούσουμε γλυκιά παιδιά να παίζει. Που σε Θανάση, που σε Θανάση, καταρχήν, βάζουμε 2-3 πραγματάκια στη θέση τους. Έχω ξεχάσει να πω καλησπέρα στην Ευαγγελία Σακελαρίου, η οποία είναι από νωρίς μέσα. Ένα το κρατούμενο, έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και στέλνουμε την καλησπέρα του Κωνσταντίνου του Εθεροβάμωνα σε όλους και όλες που μας ήρθε σε μήνυμα. Πάει και αυτό. Λοιπόν, και να διαβάσω. Α, επίσης, κυρίες και κύριοι, με χαρά σας αναγγέλω. Όχι, παιδί μου, με χαρά σας αναγγέλω ότι σήμερα στις 10 αναλαμβάνει ο Δημήτρης 1965, ο οποίος επί αρκετό καιρό μας είχε, ήταν απόν. Σήμερα λοιπόν θα είναι κανονικά παρόν, άρα πάμε καλά, γεμίζουμε σιγά σιγά και βέβαια μην ξεχνάμε στις 12 τις λευκές νύχτες. Εντάξει, λοιπόν, φίλος πραγματικός... Βέβαια. Σήμερα είναι γεμάτο το πρόγραμμα. Βεβαίως. Φίλος πραγματικός για μένα είναι αυτός που εμπιστεύεσαι και σε εμπιστεύεται. Σου επιτρέπει να είσαι ο εαυτός και σε δέχεται για αυτό που είσαι. Μπορείς να του ανοίξεις την καρδιά σου και να μην σε παρεξηγεί ό,τι και αν γίνει. Να μπορείς να υπολογίζεις σε αυτόν σε οποιαδήποτε κατάσταση. Το ίδιο και εκείνος, να υπάρχει κατανόηση και να βλέπει ο ένας την ανάγκη του άλλου. Και να υπάρχουν όλα εκείνα τα στοιχεία μεταξύ τους, τα οποία πολύ όμορφα ανέφερε πιο πριν η Σίλια από την εικόνα που διάβασε. Αυτό να το γράψουμε κάπου και να το διαβάζουμε κάθε πρωί. Και κάθε βράδυ θα έλεγα. Τριάκης. Μετά την προσευχούλα μας. Μετά αυτό που λέμε Ιησούς Χριστός είναι και όλα τα κακά σκορπάει την Βόηθα Παναγιά μας, πούμε, να βγάλουμε Παναγιά τη μέρα. Κύριε μου, λέει σε μας, μετά από αυτό, ας λέμε, ας το διαβάζουμε αυτό. Λέξη προς λέξη. Ο Λουκάς σας είναι μέσα. Ο Λουκάς μου, όχι ο Λουκάς. Ο Λουκάς σας εννοεί σε μένα, μιλάς στον πληθυντικό. Χρησιμοποιώ πληθυντικό μεγαλοπρεπίας, κυρία μου. Ευχαριστώ, κυρία μου. Να είστε παρακαλώ, καλά. Λοιπόν, τι λέτε τώρα. Το κυρία μου, τώρα το κυρία. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, ναι, ο Λουκάς μου. Είναι μου. Και δεν επιτρέπω... All right. Στις ποδιές του... Η μία γελάει. Του Λούκας σφάζονται κορασίδες. Στην αγκαλιά του Λουκά, ναι, αξίζει τον κόπο να σφαχτούμε. Και όποια υπερισχύει. Συγγνώμη τώρα, βλέπεις. Εγώ είπα στην ποδιά του Λουκά σφάζονται κορασίδες και εσύ λες στην αγκαλιά του Λουκά σφάζονται. Γιατί φοράει υπάρχει περίπτωση να φοράει ποδιά. Γιατί υπάρχει περίπτωση να σφαχτείτε στην αγκαλιά του. Δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρω, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό δεν το γνωρίζεις. Λοιπόν, μπορεί ήδη να έχει αρχίσει ο αγώνας. Ο Λουκουμάς σας λέει, μπορεί να έχει αρχίσει ήδη η σφαγή και εγώ να μην το ξέρω. Σωστό. Μα λείπεις τις νύχτες, γι' αυτό κοιμάσαι. Τι να κάνω, κυρία μου, τι να κάνω. Κοιμάσαι αλλά και είπα, δουλεύει. Θέτω υποψηφιότητα από τούδε και στο εξής να αναστατώσω τις νύχτες σας. Ο Λουκάς σας, ο Λουκουμάς σας λέει. Λοιπόν, πολύ ωραία, θαυμάσια. Λοιπόν, τι έχουμε. Έχουμε να διαβάσουμε και του. Θέλω να αναφερθώ και σε αυτό για το Σήμα του Κουσκούνη. Τι έχει γράψει ο Σήμος ο Κουσκούνης στο post αυτό. Λέει, αν δεν είναι τυχαίο το ότι χρησιμοποιώ εφκτική και πρώτο πληθυντικό, να ξεκαβαλικέψουμε όλοι από το εγώ μας και ας ρίξουμε μια ματιά απέναντι. Ίσως οι περισσότερες αξίες, όπως αυτή της αξιοπρέπειας, του σεβασμού, της περηφάνειας, της φιλίας, γράφουν με πιο έντονα χρώματα. Αυτά. Μας έγραψε ο Σήμος, ο Κουσκούνης. Θα συμφωνήσω με τον Σήμο. Και θα συμφωνήσω, θυμάσαι, να το ελαφρύνουμε λίγο, γιατί είναι έτσι. Τέτοιο. Θυμάσαι βέβαια τι έλεγε ο Σπουργίτης στις χαμηλές πτήσεις του ΑΡΚΑΕ. Τι έλεγε. Καιρός να αφήσουμε τους εγωισμούς και να κοιτάξουμε λίγο τον εαυτό μας. Ναι. Καλά, αυτό είναι Διαολόπουλο, δεν είναι πουλί. Αυτό δεν είναι Διαόλου πουλί, λοιπόν. Διαόλου πουλί. Διαόλου πουλί, λοιπόν. Τι παρατήρηση ήθελα να κάνω τώρα. Α, η Γιάννα, κυρία μου, είναι μεγαλόψυχη, γι' αυτό τον μοιράζεται το Λουκά της. Όχι, εγώ δεν τον μοιράζομαι, δεν είμαι τόσο μεγαλόκαρδη. Τον Λουκά, όταν τον άντρα δεν τον μοιράζομαι. Τώρα, τον φίλο τον μοιράζομαι. Έτσι, και δεν έχω καμία. Δεν έχω την αποκλειστικότητα του φίλου. Την αποκλειστικότητα του άντρα όμως την έχω. Την θέλω, όχι την έχω, την απαιτώ. Εδώ είμαι, όπως βλέπεις, αυστηρή. Δεν ξέρω, βρείτε τα. Βρείτε να το εξαιρέσεις όταν κοίταξε, στείλεις με νοτιά και με βαρδάρι, βρείτε τα μεταξύ σας. Διότι η μία είναι μεγαλόκαρδη. Με συγχωρείς, μεγαλόκαρδη. Λέει και τον μοιράζεται. Δικός μου είναι, ο Λουκάς μου είναι. Έτσι γράφει, Λουκάς μου είναι, αλλά είμαι μεγαλόκαρδη και τον μοιράζομαι. Όχι, Γιάννα μου, δεν μοιράζομαι εγώ. Ή εσύ ή εγώ. Δεν υπάρχει. Λουκά, μήπως θα ήθελες να έρθεις μαζί μου? Μια άλλη, μια εναλλακτική πρόταση, πώς το λένε, κάτι διαφορετικό. Παιδιά, παίζετε ένα απίστευτο παιχνίδι τις τελευταίες μέρες εδώ στο Heaven και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, ειλικρινά μου αρέσει. Είναι το παιχνίδι αυτό, το ξέρεις, αυτό το παιχνίδι, με αυτό το ζουζούνισμα που γίνεται μέσα στο chat. Λουκά μου, Φίλιππέ μου, γεια σου, χαρά μου, καρδιά μου. Συγγνώμη, όπα. Τώρα που είπα καρδιά μου, λείπει το παλικάρι μου, πού είναι? Ποιο παλικάρι σου? Το μανάρι μου. Ο Φιλιππός. Ποιος είναι? Ναι. Εκτός από τον Φίλιππο. Έχω και τον Φίλιππο, αλλά εκτός από τον Φίλιππο έχω και άλλο μανάρι. Ποιο δεν είναι αυτό? Είναι εδώ. Δεν είναι εδώ. Δεν λέω, δεν τον μαρτυράω, εντάξει. Λοιπόν, προσέξτε, κυρίες μου. Έτσι. Ο Λουκάς είναι τα καλά. Ερωτώ εγώ τη Γιάννα τώρα. Έτσι. Ο Λουκάς είναι τα καλά, γιατί αν είναι τα καλά να ξέρω. Μα θες υποψηφιότητα. Λέει η Γιάννα, τα καλά πρέπει να τα μοιραζόμαστε με τους φίλους μας. Ναι. Μάλιστα. Είναι τα καλά ο Λουκάς. Πολύ σωστή η ερώτησή σου. Δεν ξέρω, σε απαντήσει η Γιάννα. Ωραία. Εγώ βάζω ένα τραγουδάκι και βλέπουμε. Okay. Πάμε Red Hot Chili Peppers, παρακαλώ. My Friends. ναι, και είμαι. Ναι, αμέ, να ακουλέ. Είμαι στον αέρα. Βεβαίως είμαστε στον αέρα. Ναι. Η Μέρη, το λέω εδώ στην Ία, που είναι λίγο μακριά και δεν βλέπει. Το βλέπει λοξά το chat. Δεν ξέρω αν διαβάζει. Της λέω, η Μέρη είναι σαν αυτό το στρογγυλό που πάνε στο τζάκι το φυσερό, πώς λέγεται. Ναι. Στην φλογερίτσα που πάνε στο τζάκι και φυσάνε για να πάρει φωτιά το... Για να κάνουν τα σίδερα, όχι το τέτοιο. Αυτό κάνει στο chat. Λοιπόν, αν είναι να είμαι εγώ και η Αλκιόνη και να διεκδικούμε το Λουκά, δεν θέλω να Αλκιόνη, όχι, θυσιάζομαι. Όπα. Μισό λεπτό, κυρία μου, επιτρέψατε μου. Θυσιάζομαι. Δεν μπαίνω ούτε εγώ στο... Εγώ θέλω το φλουρί. Λουκά, δάγκωσε παιδί μου ένα φλουρί, γερά, έτσι, διότι θα το διεκδικήσω δυναμικά. Πάει αυτό. Και εξάλλου στην τελική δεν σε ρωτήσανε κιόλας, έτσι. Πού ποιος πού. Αυτό είναι. Σιγά μην σε ρωτήσουμε. Sweet November, το κάνατε εδώ μέσα. Δεν σας ρωτάμε, παιδί μου, δεν σας ρωτάμε. Στο δικό μας παραμύθι, εμείς έχουμε και το καρβέλι. Καρβέλι, περί καρβελιού πρόκειται. Περί καρβελίου πρόκειται, ναι. Ναι, εμείς και το μαχαίρι κόβουμε. Λοιπόν, και δεν ρωτάμε, σας ρωτήσουμε. Γιατί να σας ρωτήσουμε, πέντε είσαστε όλοι και όλοι. Και αν πούμε συμπαθητικοί, είσαστε πέντε. Έξι, εφτά. Λοιπόν, ναι. Εμείς πόσες είμαστε από εδώ, έχεις μικρή. Κοίταξε, εάν κάποιος κοιτάξει τη δική μου την εικόνα, τη φωτογραφία που έχω τώρα αυτή και δει από πάνω μια γυναίκα που κοιτάει στο υπερπέραν και από κάτω ένα με κασκόλ που προσπαθεί να τραβήξει το βλέμμα της, θα πει τι σοϊ πράγμα και διαβάσει, αν δεν με ξέρει βέβαια, και διαβάσει και αυτό να διεκδικώ το Λουκά. Φαντάσου τι θα καταλάβει και τι θα φανταστεί. Λοιπόν, εγώ πάντα έτσι ατένιζα το μέλλον. Έτσι. Το έπαθλο Λουκά είναι για να το πάρει κάποιος και δεν θα ρωτήσουμε τώρα δεν θα το ρωτήσουμε το έπαθλο. Ρωτάνε ποτέ τα... Ο πρόεδρος μου τι πάει να μαρτυρήσει. Τι μαρτυράει ο πρόεδρος. Από Β αρχίζει λέει ή από Νι. Μάλλον από Β. Τι όμως, τι. Πάει να μαρτυρήσει κάτι ο πρόεδρος μου, αλλά τέλος πάντων δεν θέλω να επεκταθώ. Ναι. Πρόεδρε, δεν θα σου ξαναστείλω καρτούλα. Ναι, πρόσεξε τώρα, έτσι λέει η Γιάννα. Αν το πάρουμε αλλιώς έχει προτεραιότητα, λέει. Αλλά εμείς είμαστε 1,5, το σκέφτηκες αυτό, Γιάννα. Να το πάρεις. να το πάρεις το παιδί μου. Να το πάρεις. Λουκά, να το πάρεις το κορίτσι. Έλα να σου δώσω όμως μια διεύθυνση. Ναι, σωστό. Πού θα με βρεις. Έτσι, λοιπόν. Τι θέλω να πω. Λοιπόν, για τη φιλία τα είπαμε, παιδιά, δεν είναι. Ο καθένας μας δεν χρειάζεται να το βαρύναμε λιγάκι. Είμαστε και 48, τώρα το παίζουμε. Έτσι σαν παιχνίδι. Λίγο να κάνουμε λίγο το χαβαλέ μας, δεν είναι κακό. Α, τώρα που είπα παιχνίδι. Λοιπόν, υπάρχει ένα πολύ όμορφο παιχνίδι, το ξέρετε, το παιχνίδι της αλήθειας. Μπορείτε να το παίξετε με τους φίλους σας. Καλά, είναι απίστευτο, δεν το συζητώ. Έτσι. Ναι. Όποιος έχει στοχοποιήσει και θέλει να σου βγάλει κάτι. Έτσι θα ρίξει την ερώτηση, γνωρίζοντας ότι η ερώτηση θα περάσει και από αυτόν, δεν έχει να κάνει. Λοιπόν, και σου, αν είσαι ειλικρινής βεβαίως, θα απαντήσεις την ερώτηση ειλικρινά, διαφορετικά θα τιμωρηθείς. Έτσι, αν κάποιος δηλαδή διαψεύσει αυτό που θα πεις ή έχει τα στοιχεία τα οποία είναι αντίθετα με αυτό που λες. Εκεί τιμωρείς. Απίστευτο παιχνίδι. Λοιπόν, μεταξύ φίλων αυτό όμως, γιατί λέγονται πολλά. Αυτά. Λέγονται πολλά. Ναι. Κατάλαβα. Η ώρα είναι 21:49 έτσι, mm-hmm. Και βαδίζουμε σιγά σιγά προς την ολοκλήρωση. Εγώ αγάπη μου, Αλκιόνη μου, ναι, sorry, Σύφαντε, δεν έχω μόνο τον κύριο Στιφάδο. Δεν έχω μόνο τον κύριο Στιφάδο. Έτσι. Μα ο Στιφάδος, αγαπητή μου, ανάγεται στην κατηγορία φίλος. Φίλος. Όχι, αντιθέτως. Λέω, ο Στιφάδος ανάγεται στην κατηγορία φίλος. Με κεφαλαίο φου. Για φίλους μιλάμε, γιατί μιλάμε. Α, δεν μιλάμε για τέτοιο, ναι, σωστό. Ξέρω εγώ, γιατί μοιράζαμε τον Λουκά. Λέω, μπας και θέλετε να μοιραστείτε και εμένα. Τώρα να αρχίσουν να πέφτουν τα μαχαίρια εδώ. Ο Λουκάς είναι εξαίρεση. Εξαίρεση στον κανόνα, ναι. Είναι αυτός που φτιάχνει τον κανόνα. Στον κανόνα, είναι άλλο κεφάλαιο. Απλά ο Λουκάς τελευταία έχει πέσει με στο τσάδι, έχει πέσει, του την πέφτουμε. Θύμα διεκδίκησης έχει πέσει ο καημένος. Ο κακομύρι βούτσις. Ρε το καημένο. Φίλοι και εχθροί, μας λέει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, κυρία μου. Να το ακούσουμε. Πώς με δικάσουν όσα δεν ξέχασα, πώς με τρομάζουν οι λόγοι που σε χάσα. Δεν τους κατάλαβα ποτέ τελικά. Εγώ δεν έβαλα στη σχέση φωτιά. Τι είναι αδυσοστή, τι είναι η δική σου ψυχή. Θέλω ξανά να σου πω, όμως τώρα θα φύγω εγώ. Μη ζητάς να με βρεις, ένα ξένο θα δεις. Αν την έδω που θα μας θέλεις. Μάχη πρώτης γραμμής είναι θέμα τιμής. Όσο πέρασε τρεις συνεπείς. Μη ζητάς να με βρεις, ένα ξένο θα δεις. Αν την έδω που θα μας θέλεις. Φίλοι και εχθροί, άλλα σου στάση. Μήπως κι αλλάξουμε απέναντί σου. Θα μ' αγκουλιάξουμε φίλοι, αποτύχαμε. Ας δούμε ποιος έκρι. Ας δοκιμάσουμε έτσι την αρχή. Είναι αδυσοστή. Είναι η δική σου ψυχή. Θέλω ξανά να σου πω, είναι επικίνδυνο. Όμως τώρα θα φύγω εγώ. Μη ζητάς να με βρεις, ένα ξένο θα δεις. Αν την έδω τι θα είμαστε εμείς. Μάχη πρώτης γραμμής είναι θέμα τιμής. Ως το τέλος σε τρεις συνεπείς. Μη ζητάς να με βρεις, ένα ξένο θα δεις. Αν τη μέτω ποι θα είμαστε εμείς. Είναι αδυσόδος. Δική σου ψυχή. Θέλω ξανά να σου πω, είναι επικίνδυνο. Όμως τώρα θα φύγω εγώ. Μη ζητάς να με βρεις, ένα ξένο θα δεις. Αν την έδω ποι θα είμαστε εμείς. Μάχη πρώτης γραμμής είναι θέμα τιμής. Όσο τέλος σε τρεις συνεπείς. Μη ζητάς να με βρεις, ένα ξένο θα δεις. Αν την έδω ποι θα είμαστε εμείς. Φίλοι και εχθροί. Φίλοι και εχθροί. Εδώ είμαστε. Ωραία. Εδώ είμαστε, εδώ λοιπόν, είμαστε ακόμα. Δεν ξεχνάμε τις λέξεις και τις σημειώνουμε όλοι. Έτσι. Αλληλοβοήθεια, συνεργασία, ενθάρρυνση, ειλικρίνεια, εμπιστοσύνη, νιάξιμο, μοιράζομαι, ενδιαφέρον, αγάπη, ευγένεια και συμπαράσταση, συνεννόηση. Όλα αυτά είναι φιλία. Συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ μαζί σου απόλυτα. Όχι, όχι, δεν διαφωνώ σε κάτι. Όχι, όχι. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Εγώ θα πω ότι η φιλία είναι κάτι το οποίο δοκιμάζεται από τον χρόνο. Εννοείται. Όλες οι σχέσεις, όχι μόνο η φιλία. Πέρα τούτου, ναι. Ειδικά η φιλία όμως δοκιμάζεται από τον χρόνο. Έχουν υποθεί πολλά. Στους φίλους σου τους βλέπεις τα δύσκολα. Ναι. Έτσι λοιπόν. Να την παραλληλήσω με ένα καλό κρασί. Όσο πιο παλιό είναι, τόσο πιο πολύτιμο και τόσο πιο εύγευστο είναι στην τελική. Αν πήγαινε ξύδι, έτσι. Μιλήσαμε για κρασί. Μιλήσαμε για καλό λοιπόν, κρασί. Ναι. Το καλό κρασί δεν γίνεται εύκολα ξύδι. Θέλει πολύ, πολύ κόπο να το κάνεις ξύδι. Και εγώ τώρα κάπου στόχευσα λέγοντας ότι το κρασί μπορεί να γίνει ξύδι. Ναι, έτσι είναι. Η φιλία δοκιμάζεται με τον χρόνο. Έτσι, και υπάρχουν φιλίες που θα τις συναντήσεις ενδεχομένως, έτσι, να μην τις έχεις εκτιμήσει και σωστά. Υπάρχει και αυτό. Όμως κάποια στιγμή θα βρεθούν μπροστά σου. Προφανώς. Υπάρχουν φιλίες που τις έχουμε υπερεκτιμήσει. Πολύ, ναι, και αυτό. Έτσι, που νομίζουμε ότι είναι η απόλυτη φιλία ή τέλος πάντων το απόλυτο σωστό. Υπάρχουν φιλίες που τις έχουμε υποτιμήσει. Που νομίζουμε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, εντάξει μωρέ, το καημένο με τον τάδε, με την τάδε. Και τελικά αποδεικνύεται ότι πράγματι ο άνθρωπος αυτός... Δεν νομίζω ότι εύκολα υποτιμάς τη φιλία. Απλά δεν είχες το χρόνο, δεν έδωσες μάλλον το χρόνο. Το πρόσωπο. Έτσι. Το πρόσωπο. Ναι, το πρόσωπο. Το πρόσωπο. Το πρόσωπο. Τιμάται ή υποτιμάται. Ναι, έτσι, καλά, τέλος πάντων. Δεν ξέρω πώς το εννοείς. Ενδεχομένως να το έχεις συναντήσει. Να έχεις συναντήσει αυτήν το πρόσωπο. Δηλαδή. Όταν λέω το πρόσωπο, εννοώ ρε παιδί μου ότι έχεις κάποιον ο οποίος είναι γνωστός και τα λοιπά. Σε τιμά με τη φιλία του, αλλά εσύ δεν το νιώθεις κατά βάθος ότι πράγματι έχει τα συστατικά όπως αυτά που είπες προηγουμένως. Άμα το ένστικτό σου λέει ότι αυτό που δέχεσαι δεν σε καλύπτει, δεν. Εμπιστεύεσαι το ένστικτό σου κάποιες φορές, έτσι, γιατί εγώ εμπιστεύομαι αυτό. Πολλές φορές όμως συμβαίνει δυστυχώς να καταλήγουμε, να λέμε είδες, ναι, ο αν τάδε λαθέψει, τελικά ναι. Ήταν φίλος πραγματικός. Αυτό σου λέω, αυτό σου λέω. Η τάδε και λαθέψει, τα λοιπά, ναι. Ναι, αν λαθέψει λοιπόν, αν λαθέψεις μάλλον, αν λαθέψει το ένστικτο, κάποια στιγμή θα βρεθεί μπροστά σου, σε μια φάση σου ρε παιδί μου. Και τότε θα το εκτιμήσεις. Κάτι άλλο ήθελα να πω σχετικά με το χρόνο και με τις δοκιμασίες και όλα αυτά. Δεν χρειάζεται να είσαι με ένα φίλο ματσαμούτσα όλη την ώρα και κολλητά και αυτό που λέμε κολλητάρια. Όπου και να είναι ο φίλος, μα όπου και να είναι τον νιώθεις, νιώθεις την σκιά του, νιώθεις την ανάσα του. Δεν θα ξεχάσω αυτό που είπε κάποτε η φίλη μου η Γιάννα, φεύγοντας με δάκρυα, έτσι. Έφευγε για να πάει να ζητήσει δουλειά, προσανέβρεση εργασίας, πού στη Ζάκυνθο. Δεν θα την ξεχάσω λοιπόν κάποτε αυτό που έγραψε, ότι να βγαίνεις να κοιτάς τα αστέρια, κάπου εκεί ανάμεσα είμαι και σε κοιτάζω. Λοιπόν, αυτές είναι φιλίες και κρατάει αυτή η φιλία από το 95. Εγώ κλείνοντας, και δεν θα, στην αποφώνηση θα απευθυνθώ στους αγαπημένους μου εδώ, κλείνοντας θα σου πω ότι μπορεί να μου έχει στερήσει η ζωή πράγματα σημασίας, εδώ που τα λέμε, τίποτα, ευτελούς αξίας. Όμως μου έχει χαρίσει αυτό που λέγεται φιλία και γι' αυτό πάντα θα ευγνωμονώ τον Κύριο, πάντα θα ευγνωμονώ τη ζωή, πάντα θα ευγνωμονώ κάτι τέλος πάντων, που έστειλε δίπλα μου ανθρώπους, πραγματικούς φίλους. Σε αυτό είμαι πολύ πλούσια και το απολαμβάνω. Μακάρι να υπάρχουν πάντα άνθρωποι κοντά μας οι οποίοι θα μας τιμούν με την αγάπη τους και τη φιλία τους. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, έτσι μην το βαρύνουμε πολύ. Ο Δημήτρης, αν με ακούει, του έχω στείλει ένα μήνυμα να δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, άκου το φίλο σου, μας λέει ο Χρήστος Χολίδης. Θα σου πω μόνο αλήθεια, θα σου πω ας την αφήγη να σωθείς, μην κρίνεις για να μην κρίνεις. να την αλλάξεις. Σου μιλάει ο φίλος σου και πρέπει να ξεχάσεις. Στάσου στο ύψος σου, άκου το φίλο σου. Αυτά συμβαίνουνε, μα έτσι είναι η ζωή. Όλα τα έδωσες, μα όμως ξέχασες. Ήταν πολύ καλή για να είναι αληθινή. Στάσου στο ύψος σου, άκου το φίλο σου. Αυτά συμβαίνουνε, μα έτσι είναι η ζωή. Όλα τα έδωσες, μα όμως ξέχασες. Ήταν πολύ καλή για να είναι αληθινή. Έχεις λόγο να πονάς, ούτε σε εκείνη να γυρνάς. Πώς δεν τη γνώρισες να πεις, γι' αυτή ξανά μη πληγώ. Και πώς να την αλλάξεις. Σου μιλάει ο φίλος σου και πρέπει να ξεχάσεις. Στάσου στο ύψος σου, άκου το φίλο σου. Αυτά συμβαίνουνε, μα έτσι είναι η ζωή. Όλα τα έδωσες, μα όμως ξέχασες. Ήταν πολύ καλή για να είναι αληθινή. Στάσου στο ύψος σου, άκου το φίλο σου. Αυτά συμβαίνουνε, μα έτσι είναι η ζωή. Όλα τα έδωσες, μα όμως ξέχασες. Ήταν πολύ καλή για να είναι αληθινή. Ο Χολίδης ήταν αυτός, άκου το φίλο σου. Καλύτερα που δεν τον άκουσα. Λες τώρα, ε. Ναι. Okay. Δεν ακούω Χολίδη. Όχι, δεν είναι πολύ καλός. Σε αυτό το τραγουδάκι να μου αρέσει. Εχθές όμως έβαλε ο Φίλιππος, ναι, έναν Πάζι. Χρήστο Πάζι. Χρήστο τον λένε τον Πάζι. Ένα ωραίο τραγούδι από Χρήστο Πάζι. Λοιπόν, ο Φίλιππος βάζει κάτι τραγουδάρες κάποιες νυχτές. Παθαίνει φλασιές. Κλείνουμε για να μπει. Έχουμε πάρει τρία λεπτά από την. Έχουμε πάρει βέβαια, τι νομίζεις? Οπότε μισό λεπτό, κυρία μου, μισό λεπτό. Να βάλω ένα έτσι να ακούει από κάτω, να έρπει. Να υφέρπει. Έτσι. Για πες τι έχεις να πεις. Έχω να πω ότι τελευταία απόκτησα ακόμα έναν φίλο. Το Μάιο θα κλείσει 2 χρονών. Έτσι. Και μου βγήκε απίστευτα καλός. Μην αναφέρω τον Ίγκη μου. Τι λες καλέ. Προφανώς και θα τον αναφέρεις. Τι εκπομπή θα ταξιδέψει εξωτερικό. Τους εντός εσύ, τους εκτός εγώ, κυρία μου. Μέρι Όμικρο, σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Έβαλες φωτιά στο chat, να είστε καλά γλυκιά μου. Την Αφροδίτη 28, την Αλκιονίτσα μας, τον Κρός, τον Πρόεδρό μας, τον Δημήτρη. Δημήτρη, ετοιμάσου και ξέρεις, εγώ θέλω αφιερωσούλα. Λοιπόν, τον Κολφίνη μας, τον Λουκά μου, τον Φίλιππο μας, τον Σιφαντό μας. Εσύ απ' έξω. Εγώ απ' έξω βλέπω ίσως, βλέπω Ευαγγελία Σακελαρίου, Στίμων, την Σοφία, την Ιχθή, τον Κωνσταντίνο τον Εθεροβάμωνα, τον Λουκά μου. καλά, αυτό σημαίνει. Την Αλκιόνη θα ευχαριστήσω ιδιαίτερα και για το κειμενάκι που έγραψε και διάβασα προηγουμένως, αλλά και για την πάντα σημαντική βοήθεια που μας δίνει. Έτσι, και από μένα να έχετε ένα πάρα πολύ καλό. Τον Στίμων τον είπες, τον Στίμων, τον φίλο μας. Βεβαίως τον είπα, τον Στίμων. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα καλός και πάντα βοηθάει. Από μένα καλή σας νύχτα. Να είστε όλοι καλά, την αγάπη μου, όπου και αν βρίσκεστε. παραμένετε, διότι ακολουθεί Δημήτρης 1965, δυναμικά επιστρέφει μετά από αρκετό καιρό. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.